varmt välkomna till Retroresan och jag hoppas att ni har haft en god fredag hittills. Det är dags för, törs väl inte säga fredagsmys kanske, men jag säger det ändå. Det är dags för fredagsmys och där har ni tillsammans med mig, Anders Brunlöf och Samson Wiklund från Malmö. Tjena, tjena. Tjena. Jag vet att du inte gillar den här... Alltså det är väl inte det att jag inte har någonting vidare emot vare sig reklamen eller låten. Det jag har emot är att när jag, på den tiden jag jobbade, så var det alltid någon jävel som gick och nynnade på den när det var fredag. Ja. Det är ju skitkul om man har ledigt i helgen, men jag som alltid jobbade helg, för mig var ju fredag som en tisdag ungefär. Så det var så, men kan du bara hålla käften? Jag får aldrig helgledigt. Nu får du liksom, ja. Men nu har du ledigt. Ja, eller? Det är svårt att ha ledigt från någonting som inte finns. Så att nu är jag bara att jag har ingenting att göra. Men man kan låtsas att man har jobbat hela veckan och njuta av fredagen ändå. Jag försöker ju faktiskt jobba så gott det går. Jag ser ju till att sysselsätta mig med saker. Precis, precis. Ska du ha lite ledigt nu då, den här helgen? Ja, faktiskt. Jag tror jag ska ha det. Eller okay, jag har lite saker som jag måste göra, men annars så är jag ledig. Anledningen till att jag frågar, för det var rätt så vattenlös fråga annars, men jag tänkte nämligen börja med någonting som jag vet du har varit lite peppad på just den här helgen. Jag blir nämligen gräsänkling från och med lördag förmiddag och jag fick ett litet paket av dig under veckan. Ah, du tänker så. Så jag tänkte inleda mitt Mass Effect 2-spelande under helgen nu när dels ledig från jobb och dels inte ledig kanske, men Emily sambon åker ju på semester i ett par veckor. Och till Sverige. Så det, vi får se vad jag tycker om Mass Effect 2. Det låter härligt. Det känns som att jag vill ha en så här extra insatt specialpodcast och bara prata Mass Effect. Ja, men du kanske får kommentera en del på bloggen. Vi får se. Ja. Du, förresten, apropå det. Om det går på något vis, försök göra backups på dina saves på typ ett USB-minne eller något. Det går. Bra, gör det. Jag har hört om folk som har råkat ut för save-buggar så att alla save-filer raderas. Aj. Eller korrumperas snarare. Så att, jag vet inte om det är patchat än eller inte. Men för säkerhets skull, gör så att du gör regelbundna backups till ett USB-minne. Ja, jag måste börja göra det ändå. Med tanke på hur mycket som försvann med YLOD-incidenten där. Ja, du har inte lyckats rädda det hela. Nu är den inne i butik någonstans där i Göteborg. Det är Nidde som har vårdnad över den just nu. Jag håller er uppdaterad. Men ska vi gå in på där vi sitter här för att vi ska göra, så att säga? Det tycker vi kan göra. Jag känner mig väldigt bakvänd idag för övrigt. Så fel ord kommer i fel ordning. Men, ja, kommentarer Samson, varsågod. Först ut har vi, eller kanske innan vi börjar så kan vi kanske förklara lite hur vi har tänkt testa i alla fall att köra kommentarerna den här gången. Bara för att vi har ju snackat så mycket om det. Efter mycket om och men och lite diskussioner både internt och med lyssnare och sånt, så det vi kommer testa att göra idag, det är att vi helt enkelt, vi kör kommentarer nu som vi har brukat göra, men vi har valt ut några enstaka kommentarer som vi känner att det här är de vi vill lyfta fram denna vecka. Och det är inte för att vi vill spotta på er andra, utan det är för att vi vill hålla ner den här tiden till rimlig tid, helt enkelt. Sen tyckte jag tror att det var MacCorv som skrev att man ska inte automatiskt få komma med bara för att man skriver något. Nej, det är lite så, den tanken jag har haft förut. Men nu har vi blivit så stora och elitistiska. Så vi har verkligen blivit spelradion i med MacCorv här, känner jag. Ja. Men jag sätter igång helt enkelt med de kommentarer vi valt ut. På Gameplayer så har Jimmy Jass skrivit: jag skulle önska att ni utannonserade kommande spel så långt som 4 veckor i förväg. Oj då. Han motiverar det med att liksom, det är inte alltid det är så lätt att få tag på dem och man vill kanske inte då pirata och så vidare. Nej. Vi kan väl faktiskt tyvärr säga på en gång, Jimmy Jass, det går inte, för att vi vet inte vilket spel vi spelar om 4 veckor. Nej, dels där och dels vill vi ha lite hemligheter så länge som det bara går. Ja, och så lite leeway för sista minuten ändringar som vi Precis. Har en tendens att göra. Precis, det är väldigt mycket sånt faktiskt som inte syns utåt, tänker jag med. Men, det kanske märks ändå, så här. Oj, det här har de slängt ihop. Nej, men som det är nu, då får ni ändå 2 veckor på. Jag tycker det är nog, och vi försöker ju, alltså så ofta det går, välja spel som är rätt enkla att få tag i på ett legalt sätt. Alltså Virtual Console då, som som främsta alternativet, ibland också PlayStation Store eller Xbox Live Arcade. Eller såna här återutsläppsskivor som finns. Precis, precis. Just i det här fallet, eller ens nästa vecka, så är det lite tuffare. Men ja, tyvärr så tror jag inte vi kan sträcka oss längre än 2 veckor framåt. Ja, tyvärr. Det funkar liksom inte med vårat sätt att arbeta som det är nu. Skulle det bli sen att vi är jävligt punktliga och skriver upp kalender och schema ännu mer noggrant? Tänk om vi hade så här typ säsongsschema. Det här ska vi spela in under säsongen. Och det skulle bli jävligt ospännande där. Det skulle bli mindre, det skulle bli så här turistresa av alltihop. Där allting är verkligen så här schemalagt och inbockat och planerat redan. Nu är det grisfest och sen så är det kaffe. Precis, svensk kaffe dessutom. Ja, usch ja. Apropå det, har du sett att Åsa Nisse ska få en ny premiär? Ja, jag såg Ludde hade tweetat mig och frågade om jag hade förbokat biljetter. Ja, ja, jag vill inte säga mer än så faktiskt om det. Jag är nog fan lite sugen på att se den. Nej, men inte för att den, Anders. Nej, men alltså inte för att den på något sätt är bra, men jag tror det kommer vara så här precis lika roligt som de tidigare Åsa Nisse-filmerna. För jag tycker de är roliga. Jag tycker de är helt värdelösa. Ja, men jag tycker du är helt värdelös alltså. Det gör du inte alls. Du gillar mig och det vet jag. Precis på samma sätt som du inte typ hatar Åsa Nisse. Det finns ju en charm i han och klubbharpan och allt vad de ställer till. Jag skulle inte säga att jag hatar Åsa Nisse, men Åsa Nisse, jag reagerar inte på Åsa Nisse. Om det är Åsa Nisse på TV och jag tittar på den, så sitter jag stumt och tittar som om TV var avstängt. Alltså det är helt liksom, det är ingen reaktion i mig överhuvudtaget. Det är bara liksom, ja. Kanske norrlänningen i mig som finner den skärmen då. Men det är ju smålänningar det handlar om. Jo, men det är ändå, ja, kanske i och för sig. Eller tänker kanske du att så här, småby som småby, här samma sak? Ja, men precis. Småstadsmentaliteten snarare då kanske. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är ointressant. Nog om Åsa Nisse, det var verkligen ett sidospår. Jag vill ju fråga Ludde om han vill gå på bio med mig. På den här, så vi kan hålla handen om det skulle bli läskigt. Är inte Kjell Bergqvist med den filmen? Det är väl han som är självaste Åsa. Ja, men då kan det ju inte bli något annat än succé. Klart det kan. Kjell Bergqvist, Kjell Bergqvist är en sån här människa som hela tiden vandrar på en sån här rakblads ägg liksom. Hit or miss person. Ja, verkligen. Alltså när han är rätt så är han så jävla rätt, men han är så jävla fel när han är liksom inte rätt. Exempel på när han inte är rätt då? Ja, på rak hand så kommer jag inte på några liksom konkreta exempel jag kan lyfta fram som bara här var han rent ut sagt skit, men jag tycker... Nej. Alltså det är inte att jag helt inte håller med dig, för så är det ju, men vad heter den så där Persbrandt ser ut som ett jävla miffo som Filip och Fredrik har gjort? Beck. Under solen än. Ja just det, ja men titta, där har du ett jättebra exempel. Fast där såg ju alla vedervärdiga. Det var ju liksom hela produktionen där var ju liksom kalops. Ja men alltså jag trodde det var en parodi när jag såg trailern till. Nu skulle vi hålla ner tiden här. Men vi har ju löst det genom att inte ta upp så många kommentarer istället. Okej, okay, så det är utrymmet för att snacka skit är liksom obegränsat. Ja, alltså, det är obegränsat här lite. Men min tanke är ju att vi tar inte upp så många kommentarer, men vi lämnar utrymme för sidospår. Så det blir ju ganska långt ändå, men inte en hel timme liksom. Nej, precis. Oavsett vilket så går jag nu vidare. Vad bra. På loading så har Ariola, vilket är en väldigt konstigt ord som en blandning av typ aioli och ja, i och för sig, areola är ju areola. Skitsamma. Jag blir lite Vårtgård, varför heter du Vårtgård? Jag tycker att det känns konstigt. Hur som helst, Vårtgården säger: jag saknar era save.podcast. Ja just det, eller tekniskt sett dina då, misstänkligen. Även om jag kom in och tog över lite där mot slutet. Misströsta är Ariola, det kommer mer savepunkt, inte i dess originalform som jag har pratat om flera gånger, men det kommer komma upp så småningom. Det tar väldigt lång tid att komma igång med det bara. Men jag är lite fundersam på vad han saknar här alltså, är det just en podcast producerad av Samson Wiklund & Company, eller är det just upplägget som savepunkt hade då? För upplägget som savepunkt kommer ha nu är ju väldigt annorlunda. Ja. Alltså upplägget som Savepunkt hade är väl ganska likt det som Gamecores radioformat har till exempel. Att man har ett ämne som inte är anknutet i något speciellt som hände i tiden, utan det är bara så här ett ämne inom spelkultur och så pratar man om det. De är ju lite mer strukturerade och de saknar typ en livsfarlig Jorge. En knivskarp Jorge. Vad gör Jorge nu? Jag har inte hört av honom så jättemycket, men han jobbar eller han bor ju fortfarande här. Och jag vet vad han jobbar. Vet inte om jag får säga det. Så att jag det behöver väl inte så mycket vatten heller. Men nej, men det vore skönt att höra hans röst igen. Vi hade ju några beefs där, jag och han. Ja, det var mycket när vi inte överens om. Jorge var väl inte överens med någon, tror jag. Nej, men håller man Prototype högre än Infamous får man ju ta smällen sen. Ah, just det. Jag har fortfarande inte spelat någon av dem, men jag tycker fortfarande att, alltså jag vet att Infamous är ett bättre spel. Jag tänker inte liksom ta den diskussionen, men jag tycker att Prototype på idéstadiet känns mer intressant. Ja, jo, men det kan jag förstå. Men själva slutproduktionen är en helt annan femma. Du borde för övrigt komma till Borås och spela Infamous, måste jag säga. Apropå det förresten, så ska jag faktiskt, jag har eventuellt ordnat med lite Boråsresa, eller Göteborgsresa som stannar i Borås på vägen. Okej, okay. Ja, det låter bra. Hur långt in i framtiden pratar vi? Obestämt, så att ja. Jag vet inte, men det lockar ju extra mycket att jag har en TV som står och väntar på mig. Ja, just det. Kanske en trasig PS3-maskin också. Ja, titta, det bara växer. Nej, men det är en bekant till mig som också är med i spelföreningen, som precis har fått sitt körkort. Ah. Så han är jättepepp på att köra bil. Då sa jag så fort jag hörde det, bara såhär: du, fast inte du och jag bilar till Borås. Han bara: ja, vi kan splitta på bensinen. Jag bara: jag hade tänkt betala, men visst. Ja, men ni, nu känner inte jag han, men ni är jättevälkomna att krascha här hur länge och hur mycket ni vill. Det blir härligt, ska du se. Ja. Vi går vidare på kommentarerna, för det var det vi skulle göra. Ja. På våran sajt så har kioskvältaren skrivit: tjabba, ni spelade ju Zombies Ate My Neighbors för ett tag sedan. Tänk dig bara... Ja, förlåt. Nej, det var ett väldigt långt tag, men det finns kvar i minnet. Ja. Han tänkte bara tipsa om att det verkar som att spelet ska bli film. Vad tror ni om det? Oj, zombiefilm alltså. Det, direkt när jag hör det så får jag säga positiva vibbar, just för att hur spelet porträtterar den här... Det känns som att spelet är en parodi på zombiefilmerna. Eller allmän skräck. Ja, precis. Det är kanske inte en parodi, utan en hyllning, kanske. För att det är inte så mycket skräck i de skräckfilmerna heller. Egentligen. Jag har inte läst på någonting alls egentligen om filmen, men spontant så känner jag också att så här, det finns mycket potential. Alltså, jag tycker att framförallt zombies, men också skräck, gör sig ypperligt för att göra så här svart humor med mycket, ofta mycket samhällskritiska toner i, men liksom inte för så här hårdnackat, utan ganska så här, du vet, lagomt, men ändå intressant liksom. Och alltså hela den här cheesy faktorn och allt det här charmiga skräckfilmsgrejerna finns ju redan i spelet. Så översätts det bra, om det är bra folk inblandat, så finns det väldigt mycket potential. Risken finns ju att det blir en scary movie, ja, eller att det blir så ens älsklingar förstorade barnen, typ med jättebabysen och allt det där, tänker jag på. Jag hoppas ju på att det blir något Ghostbusters-aktigt, fast mer popkulturellt ändå. Precis, ett modernt Ghostbusters kanske. En bland, jag skulle vilja ha modernt Ghostbusters, fast med estetik från Tillbaka till framtiden-filmerna. Snyggt. Det hade varit nice. Just apropå Tillbaka till framtiden-filmerna, du har sett dem allihopa, antar jag? Inte trean så här jättemycket, men, ja. Det är just en liten detalj i trean som jag har uppmärksammat, som jag blir förbryllad över varje gång. Eller det finns väl egentligen en hyfsat naturlig förklaring på vad det är för någonting, men jag tycker ändå det känns lite märkligt. Precis i slutet av trean, spoilers för filmen som är typ 15 år gammal, men precis i slutet av Tillbaka till framtiden 3 så kommer ju Dark tillbaka från Vilda Västern med sitt tidsresartåg. Och har då familj och barn. Han har då en son. Vet du var jag är på väg någonstans nu? Jag tror det. I alla fall en scen då när barnen och Doc liksom precis kommer med tåget och möter då Marty och hans tjej, så är det en av barnen, den är liksom inte så här mitt i bilden eller i fokus på något sätt, men en av ungarna gestikulerar med sin hand, med pekfingret så här: först kom närmre, du vet, så här, så som man gör, kom närmre med fingret. Och sen så pekar han på sin snopp. Har du inte gjort någon YouTube-video om det här? Det finns det säkert massor av. Jag är knappast den första som har märkt det här. Teorierna jag har läst är typ pojken är kissnödig och signalerar då till, för man har ju alltid en så här skötare så att säga, som har ansvar för barnet, för att de är de ska få allt de behöver och så vidare. Det är antagligen så att han gestikulerar till denna person så här: jag är kissnödig, vi behöver ta en paus. Men man har lämnat kvar det i tagningen som är med i filmen. Det är det som är så konstigt. Ja, det kan ju inte vara på något annat sätt att de missar det här helt. Att det är en sån här kul grej som har blivit kvar. Eller att pojken bara är så här: look at my cock. Vilket blir väldigt kul på några blir. Lite pubertalt kanske, men ja. Men det är en liten pojke, herregud. Ja. Ja, sidospår och sidan. Robbie Do säger: Anders. Ja. Du gör mig upprörd när du än en gång påpekar att du inte slog ihjäl Magus när du hade chansen. Jaha, ja. Har du glömt hur kallblodigt han tog livet av Cyrus för att sen trolla en svårt skärrad grabb till en groda och skratta åt honom? Låt grodan ha sin vedergällning. Dramatiskt, ja. Känner du? Det var ju ett svårt val där alltså. Men redan från dag ett så har ju Magus imponerat på mig på något vis. Det har funnits någonting där som har varit liksom han har haft en jävligt majestätisk framtoning på något vis. Och när jag liksom fick valet, så det kändes som att Frog inte borde vilja döda Magus. Så han säger även där när jag väljer nej sen att hur mycket är en hämner, Cyrus heter han väl, hans förebild som Magus döder, så kommer han inte komma tillbaka. Och samma sak är det med Krona vid det här tillfället, för Krona är ju borta i bilden just vid det här tillfället. Och sen har vi ju även fått veta då att Magus han har ju varit jävligt ond och så, men det är liksom det partiet han anslöt sig till för att kunna ta sig dit han vill ta sig. Han har väl inte så mycket medömkan gentemot alla andra egentligen, men jag tycker ändå Magus är en fascinerande karaktär. Så ja, jag är fortfarande lite kluven. Jag önskar att det vore så enkelt om Magus hade haft mer anledning att vara så ond än vad han är. Men samtidigt är det skönt att det inte alltid är så politiskt korrekt hela tiden. Nej, ibland så, alltså, i modern tid så uppskattar vi ju komplexa karaktärer, alltså som har en anledning till varför de är som de är. Mm. Men samtidigt så kan det finnas en väldigt stor... Det finns något vackert i att göra en enkel skurk också. Ja, faktiskt. Det är en konstform att göra en bra enkel skurk. Ja. Det här är ju ungefär som att om Darth Vader överlevde sista fighten med Luke där och sen anslöt sig till rebellerna. Lite grann. Magus är ju fortfarande lite dark side miffor där, men han slåss ju ändå för de goda nu, så att säga. Vilket han alltid egentligen har gjort, eller han har ju alltid velat haft koll på Lavos. Jo, men samtidigt så har han ju varit jävligt dryg på vägen. Mm, jo, så är alltså, det. Det är väl lite mer som om typ, vet jag, Ludmilla Enqvist börjar sporta igen liksom. Ja, fast vi har ju även sett hur Magus, eller hur, gud, Janus blev Magus. Vi har ju träffat den yngre versionen, den här lilla prinsen i Seal Kingdom som får hela sin familj förstörd och blir utkastad, utlämnad alldeles ensam. Jo, men samtidigt så har vi ju sett Ludmilla Enqvist gå från att vara friidrotterska till att vara bobåkare. Jo. Och dopingpreparat och allt det där emellan. Så. Ja, det kom ju lite innan i sig. Det jag menar är att Ludmilla ville ju bara vinna ett guld åt Sverige, men hennes metod att ta sig dit var inte okej. Och nej, vi har ju fortfarande inte förlåtit henne. Nej. Eller, inte jag i alla fall. Eller, jag bryr mig inte. Men de som bryr sig, liksom. Ja. Ja, det var väl kanske en rätt bra jämförelse där, även om den känns väldigt långsökt där i början. Jag gillar ju bara att slänga in en dum referens och se om det är någon som... Det är lite, så här, lite som pizzabetygen. Går det att hitta en förklaring till varför jag tycker att det här är en kul referens? Eller vill jag bara nämna Ludmilla Enqvist namn? Jag, kontentan är väl att jag tänkte mig att Frog är en så pass nobel och stor riddare så att han inte behöver den här hämnden. Och med det så kände jag som Frog att det spelar ingen roll. Alltså Magus, vi vinner ingenting på att ta ner Magus. Vi kan istället utnyttja hans hjälp för att ändra på detta öde som kretsar kring Lavos. Ändamålet helgar medlen på något vis. Ja, på något sätt, lite grann. Jag har för övrigt kommit på att tekniken jag använder i mitt sätt att lägga fram en referens och sen förklara varför den funkar, thinking by talking, tänker jag kalla det. Okej. Vi går vidare. Jickel skriver. Mm. Vi pratade ju om att Jickel är typ en rocket surgeon och numera ska jag börja jobba med tv-spel eller dataspel. Ja, väldigt fascinerande. Ja, och vi ville ju att han skulle utnyttja oss. Eller det vi säger på något vis i sina kommande spel. Och han svarar med: självklart kommer jag ha er i åtanke i mina framtida spelprojekt. Mm. Och nu får vi ett exempel också. Näst på tur är till exempel ett spel med någon slags europeisk reporter som löser fall i främmande länder. Jag tror plattformsspel är den perfekta speltypen för denna sorts story, även om fienderna kanske blir lite krystade. Tyvärr gör spelmotorn jag använder ofta att kontrollen kan kännas lite seg, men jag tror inte det kommer påverka helhetsintrycket nämnvärt. Alltså, vill han jävlas med mig nu? För det är väl inte bara jag som ser Tintin framför mig just nu. Det där var alltså humor, och det kommer ju komma mer av sånt senare. Oh. Förväntar mig givetvis Anders and Samson approves att sätta på fodralet. Ja. Han är härlig, Jickel. Men på största allvar, vi är väl ganska okej med att vi mer än gärna hjälper Jickel med speltest. Ja, absolut. Skicka där du har, när du har det. Mm. Vi är alltid på. Ja. Han vill också meddela att arbetskamraten som för ett par veckor sedan fick låna en MP3-spelare fylld med retroresan har då lyssnat till kapp hela vägen fram till Turtles-avsnittet. Oj. Och Jickel hoppas då att det kan finnas plats för några fler lagerarbetare i våran revolution. Det kan inte bli för många. Det blir bara växer och växer, vet du. Jag ser framför mig en sån här stor mech-robot som bara går och härjar i så staden. Och så står det så här. Ja, jag vet inte. Det står retroresan på honom, och så vart han än går så är man dum-ta-dum, dum-ta-dum. Ja. Fast det är så här nedstämt i typ Darth Vader-tappning istället. Ja, det är inte så långt till dum-ta-dum-ta-dum-ta-dum. Nej. Ja. McCorv skriver: jag hade gillat det som fan om du dök upp några spel i retroresan som man kunde spela tillsammans. Mm-hmm. Jag har lite tröttnat på att sitta och nöta grejer i min ensamhet, men det måste väl finnas några gamla PC-spel eller retro-remakes som stödjer online co-op eller versus. Hade det inte varit svinkul att få ihop hela det här härliga community-gänget och samlas och spelas lite? Det hade det absolut. Vi var väl lite inne på det här spåret för lite mer än ett år sedan där vi Metal Slug. Ja, och även Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, även så ja. Just det. Det är ju väldigt få gånger det händer, men visst vore det jävligt skoj. Tyvärr, eller ja, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men det är inte det som vi har i baktankarna, så att säga, när vi väljer ut de spel som vi får antingen blir tipsade om eller som vi liksom snokar reda på själv. Men det är definitivt någonting som vi ska försöka hitta mer av, för det är, som han säger, jävligt kul att spela tillsammans. Jag funderar på om det kanske skulle vara läget att börja fundera på om vi skulle bara allmänt ha en spelkväll liksom. Som vi utan oss, alltså att vi behöver inte alltid, måste ju inte alltid vara retrospel, men det kan ju bara, alltså, i och med att vi har ett sånt härligt community med världens bästa lyssnare. Mm. Att vi bara bestämmer att så här, men hörni, torsdag klockan 7 så tänker vi spela det här spelet på PSN eller Xbox Live Arcade eller på PC eller vad som helst. Alla som vill, liksom, här är uppgifterna vi behöver, kom och spela med oss. Det vore väldigt nice. Ja, det känns ju ganska så enkelt genomfört. Jag menar, Angelica, hon har ju spelkvällar för tjejer, men det funkar väl för oss också. Inte bara för tjejer då, i och med att det inte är vår inriktning, men visst skulle det väl funka att slänga ihop något sånt. Absolut. Vi ska forska lite på saken och studera passande spel och tid och sånt där. Och ja, nu har ju du en PS3 och jag en Xbox, så att vi får läsa det också. Eller så kör vi så här varannan tag team eller någonting. Ja, precis. Men det ska väl kunna gå att lösa på något vis, tror jag. Jag tror vi får flytta ihop, Samson. Jag tycker ju det. Kom till Malmö nu. Nej, eller så kommer du till Borås. Ja, vänta nu, får se nu. Jag bor i Sveriges tredje största stad, du bor i Borås. Ja, men du bor... Är det nog bra att bo i Sveriges tredje största stad, eller? Det är ganska nära till Danmark och det är väldigt nära till, ja, Tyskland. Vad är det som är bra med Danmark och Tyskland för den delen? Jag som gillar urbana områden. Jag föredrar ju att vara i en stad med så här typ 3 miljoner invånare jämfört med Borås som kanske har det i 100-någonting tusen. Ja, det vet jag faktiskt inte. Det känns som att det är lite mer, men jag säger ingenting. Ja. Så slipper jag fel. Ja. Jag kan säga att Uppsala har 160 000. Ja. Och Uppsala är större än Borås. Ja. Ja. Skitsamma. Du får komma till Borås så ska jag visa dig stadens bättre sidor. Ta med ett paraply bara. Ja, nu är inte jag superförtjust i Malmö. Jag tycker vi båda två möts upp i New York helt enkelt. Ja, det vore en idé. London kanske. London är nice, men jag vill bo i New York någon gång när jag dör. Men bo? Kan man inte bara typ bo där en månad hos någon? Men jag vill leva New York-livet, gå runt och svär åt folk på stan och köpa typ jättegoda bagels och hela den grejen. Ja. Var arg på folk från Jersey. Ja. Du vet, hela den grejen. Jag tycker det finns något väldigt romantiskt med det. Ja, eller så är det bara tv som hade hjärntvättat oss. No shit, Sherlock. Jag har faktiskt varit i New York också, så att jag vet redan att jag gillar staden. Okay. Och skulle mer än gärna besöka den. Vi går vidare på kommentarerna. Mm. Sist ut för dagen. Titta vad snabbt det går då. Det är Kmot som säger: det skulle vara riktigt kul om Anders spelade Fallout 2 till sagostunden, som kontrast nu till alla JRPGs. Ja, just det. Ja. Ja. Ja, det klassiska standardsvaret faller ju tyvärr också alltid in då. I den här listan över spel vi vill spela någon gång i retroresan, så finns det också en lista över potentiella sagostundsspel. Mm. Och där finns ju Fallout-spelen med, ett och tvåan. Ja, det är väl tvåan som är mest önskad också. Jag tror att det är tvåan som är mest önskad, ja. Så om det, jag kan säga så mycket att om det skulle, lotten skulle falla på Fallout, så skulle det bli Fallout 2 på en gång. Förutsatt att det inte krävs att jag spelar ettan först. Vilket låter väldigt, väldigt jobbigt. Jag har ju tweetat och hintat lite om det här, hur jag känner nu. För det här handlar på hjärtat, det är långt ifrån bestämt vad som blir nästa del i sagostunden. Eller om till och med sagostunden kommer förändras. Men jag är hintat i alla fall om att jag gärna skulle stanna kvar på JRPG-spåret. För att det känns bekvämt. Då kan man i sin tur fråga om det är rätt anledning att stanna kvar på det här spåret. Men jag är ju väldigt sugen på Final Fantasy 9 med handen på hjärtat. Det är ju ett väldigt populärt spel i serien. Ja, sen är det ju så att det diskuterade vi privat här för någon vecka sedan, Samson, att sagostunden blev ju populär i och med Final Fantasy 7, men den kommer aldrig kunna bli lika populär igen i och med att Final Fantasy 7 är ett sånt otroligt populärt spel. Det vart liksom som en kult när jag spelade det i alla fall i min omkrets, va? För det är så många som har tryckt på mig så länge att jag skulle spela det här spelet. När jag väl gjorde det så vart det liksom, ja, men man hade liksom, det var temakvällar ämnat åt mitt Final Fantasy 7-spelande. Du hade en maradonsk hejaklack. Ja, lite grann så, ja. Precis. Och jag inser ju, jag är inte pantad liksom. Det kommer jag aldrig komma upp till den nivån igen. Om det gör det så är det ju helt fantastiskt, men realisten i mig tror inte det. Så jag tror att det kan vara, förlåt jag bara byter med, jag tror att det kan också vara lite sådär att visst finns det rollspel, gamla rollspel, som är lika populära som Final Fantasy 7, men jag tror inte att du hittar dem på konsol. Nej, kanske inte. Alltså jag kan tänka mig att du kan få en alltså väldigt många som lyssnar på Retroresan idag är ju lika konsolknutna som du och jag är. Ja, jag har fått känslan av det i alla fall. Ja, jag har också fått samma känsla. Det är liksom mycket pepp kring det. Men jag funderar på alltså, hur mycket nya människor tror du skulle kunna komma om du satte dig med Fallout eller Baldur's Gate eller Deus Ex kanske, eller något sånt där. Deus Ex? Är det? Nej, det är väl inte ett rollspel. Rollspelsinslag. Okej, vad heter det? Planescape Tournament är väl också där uppe. Ja, Planescape Tournament är ett också. Det finns ju många bra, alltså PC-rollspel som skulle kunna funka. Jag är jävligt sugen på Blade Runner till PC för övrigt. Ja, just det. Det har jag varit ända sedan det kom, men jag fick aldrig chansen. Det är typiskt som retresa-spel. Varför spelar vi inte det för? Ja, det är väl en väldigt enkel förklaring. Vi behöver så här en månad för att göra det. Nej, men som sagt, det är långt ifrån spikat. Jag är sugen på att stanna kvar på JRPG, och jag vet att några av våra fans, kan man säga så utan att låta som en smuck. Lyssnare, det känns bättre. Ja, visst gör det där. Ja. Våra fans, som att vi står över dem. Nu är jag nära på att glida in på den diskussionen igen. Men det ska inte. Men du, jag har en bra lösning. Aha. De är fans av Retroresan. De är inte fans av Anders och Samson, för det tror jag ingen är. De är fans av Retroresan. För Retroresan, det är inte bara avsnitten. Retroresan är ju alltihopa med communityt och alltihopa. Precis, hela den här klicken som finns ombord på det här skeppet. Ja, vi är ju också fans av Retroresan. Som så är det. Som firmament, liksom. Så är det. Men det är inte långt kvar av sagostunden, har jag kommit fram till. Det rör sig om ett par, tre avsnitt till. Max. Så att det är dags att börja gnugga geniknälarna hur jag ska göra, och om jag kanske till och med behöver en paus ett par avsnitt och att vi klämmer in något annat där. Ja, nu är det väldigt så här. Nu är jag väldigt öppen, mer öppen än jag brukar vara. Jag brukar vilja hålla sånt här nära hjärtat ändå så att det inte låter oproffsig, men jag har gett upp den här eller den här ambitionen att låta proffsig. Det var länge sedan vi slutade bry oss om det, tror jag, egentligen. Ja, jag tror det. Det är bara så här tvångstankar som finns kvar någonstans. Men jag säger ingenting för nu. Och med den ingenting-sägandet så stänger vi faktiskt lyssnarsäcken för den här veckan och går vidare på veckans spel. Jajamän. Och veckans spel är då Pugsy till Mega Drive. Ett plattform/pusselspel med betoning på pussel, måste jag säga. Som släpptes under 1993 eller 94. Beroende lite på vart man var och vilken version vi pratar om. Den versionen vi har spelat, som sagt, är Mega Drive då. Utvecklat av Traveller's Tales och utgivet av, ja, hur säger man det där då? Psygnosis. Jag har alltid sagt Psygnosis. Okej. Okay. Men jag har hört britter och amerikaner säga, ja, men som du sa, Psygnosis. Psygnosis. Ja. Mm. Ja, skitsamma, så jävla viktigt är det väl inte. Som jag sa, betoning på pusselspel i en plattformsmiljö skulle jag vilja säga. Mm. Det är mycket mer pussel än plattform, helt klart. Och det här är ju ett spel som har blivit önskat av en av våra kära lyssnare en väldigt, väldigt lång tid. Så nu hoppas jag med hela mitt hjärta att ett glas vatten blir väldigt, väldigt nöjt. Anton Albin, va? Jajamän. Ja, precis. Så det här är till dig. Eller andra också, men ja. Ja, nu när vi har träffat Anton i verkligheten också. Jag får bara Antons röst i huvudet hela tiden. Han pratar ju väldigt speciellt, Anton. Han pratar som att han läser en bok och det låter bra ändå. Ja, men så har han lite så här, det är mycket sväng i hans röst. Det pratar lite så här, alltså det liksom svajar lite till när han pratar. Ja, det är ingenting att reagera på. Jag kan inte härma honom tyvärr, men han har liksom en, det är en slags jävla namma som känns, du vet, så här tonårspush i rösten. Det spricker lite, men jag trycker mig igenom det. Det är så det känns. Ja, just det. Ja, jag gillar det. Det låter coolt. Ja, jag tycker han är rätt cool faktiskt. Ja. Det ska man inte säga till sina fans dock. Lyssnare, vi kom ju överens om det här alldeles nyss. Pugsy, spelet, handlar om karaktären Pugsy, som är en orange geléklump från yttre rymden. Som har liksom får kraschlanda lite på The Planet, säger man väl, men jag antar att det är typ våran planet, fast ändå inte, men på någon planet. Och medans han befinner sig i kraschlandningsläge så blir hans skepp stulet av en massa raccoons, tvättbjörnar blir det, va? Jajamän. Precis. Och spelets story, eller uppdraget i spelet då, kortfattat, är väl att försöka få tillbaka det här rymdskeppet på ett eller annat vis. Det är en rätt så underlig beredalbana han får ta där för att kunna komma hem igen. Men resan är ju allt, som någon vacker person sa. Ja, har vi pratat? Vi nämnde ju tidigare var Pugsy i sig kommer ifrån. Ja, just det, just det. Ja, precis. Han är ju från ett gammalt demoscens klipp, eller vad man ska kalla det. Alltså, en demo, helt enkelt. På Amiga, om jag inte helt fel. Mm, det stämmer nog. Nu blev jag väldigt osäker här på plattformen. Jag tror att det var till Amiga. Pugsy in Space hette det. Och det var lite som en serie som handlar just om Pugsy. När han, jag har faktiskt satt mig ner och tittat på hela demot. Eller alla delar som finns. De delar jag har hittat, så är det en, han landar på jorden och liksom ganska kort bara hoppar ut i sitt rymdskepp och så börjar det. Och sen så är det att han går på en gata i en stad. Alltså då är han på jorden liksom. Mm. Och vart han än går så är det något tråkigt som händer. Typ han klappar en hund och hunden biter av hans arm. Sen växer den ut igen. Och så han går in på en klubb och du får inte se vad som händer, men helt plötsligt flyger han ut genom fönstret. Allting går liksom åt helvete för Pugsy. Tills han hittar musik, då börjar han dansa. All right. Riktigt snygg dans också, väldigt Michael Jackson-inspirerat. Väldigt läckert. Okej. Ja, förknippelsen mellan Michael Jackson och Mega Drive verkar ju aldrig sluta där. Nu var det här i och för sig på Amiga då. Och Pugsy-spelet som jag spelar finns ju också på Amiga. Och Sega Mega CD. Precis. Sega Mega CD, som är världens roligaste sak att säga, den versionen har väl också ett par inte så vackra längre. Full motion intron och outron och vad det heter. Och så någon extra bana, någon extra boss, som jag förstått allting rätt. Flera faktiskt. Alltså det är ju 5 huvudsakliga bossar i det spelet vi har spelat. Mm. Jag tror att det är upp till 9 faktiskt i okay. Sega Mega CD. Jag är inte helt 100 på den uppgiften, men det är fler i alla fall, så mycket vet jag. Och jag misstog det här från början som ett plattformsspel med pusselinslag. Men som jag har sagt och som jag tänker säga igen, så är det liksom snarare ett pusselspel med plattforms i en plattformsmiljö, skulle jag säga. Mm. Och det är väldigt unik känsla att spela det här spelet, och väldigt så här konstigt till en början, men det växer på en väldigt, väldigt snabbt. Mycket fokus på fysik har jag märkt. Alltså det är något så ovanligt som en fysikmotor som bryr sig om långt många fler parametrar än vad en vanlig 2D-plattformsfysikmotor gör. Känns det inte lite väl enkelt, men ändå lite rätt att jämföra det lite med Little Big Planet? Det känns väldigt rätt, för det är ju baserat helt på samma premiss att man, där Mario är, som konstant blir jämförelse mot stocken när man pratar om plattformsspel, men där Mario handlar om att bygga en fysik som lämpar sig ypperligt för just springa och hoppa, så är ju Pugsys mer baserat på att det här är reglerna för världen, och sen så släpps du lös i den. Precis. Som Little Big Planet. Det fina med det är att det går att skapa fantastiska saker med det. Det tråkiga med det är ju att det kan uppstå konstiga saker, eftersom det inte finns liksom punktbaserade regler, utan det är mer, det här är så som världen fungerar, varsågod och lycka till. Och så kan det liksom uppstå märkliga saker för att det blir... Väldigt märkliga situationer. Och många gånger när jag liksom tog mig vidare, så kände jag liksom inte att det här var den enda sättet att jag kunnat lösa det här problemet eller det här pusslet, utan det var liksom det, troligtvis mer ofta än vad det egentligen var, så kändes det som att jag liksom fula mig fram. Ja, oja. Mycket man känner att så här, nu simmar jag ju under skeppet liksom. Ja, men, ja precis. För att jämföra med Mario igen då. Ja, det var snyggt, för att det är ett typexempel på känslan man har liksom, att det här går att göra, det kanske inte riktigt var tanken att det skulle gå att göra det, men nu gör jag det och jag känner mig ball medan jag gör det. Så, ska vi vända om och gå in på, så att säga, det snacket? Hur det hela ser ut, så att säga. Ja, kan vi börja med. Presentationsmässigt, och börjar väl i rätt ände, eller jag vet inte vad som är rätt egentligen, men grafik, som det heter. jag sa att det skulle vara bakgrund idag. Nej, men vad tycker du? Hur tycker du att det här spelet ser ut, Samson? Mega Drive 16 bitar. Här får man ju dela upp det lite i olika bitar, känner jag. Mm. Tittar man på banornas pixelering, så att säga. Det konstnärliga arbetet med att måla upp bakgrunder och förgrunder och så vidare, så är jag väldigt imponerad. Jag tycker att det är, för att använda ett lite för överanvänt uttryck, det är lummigt. Lite överanvänt. Ja, nej, men det är mycket skogsmiljöer, och det känns lite sagovärd, fast ändå inte. Så jag tänkte ganska mycket på DuckTales eller gamla Musse Pig-spel på Super Nintendo. Så det var mycket den vibben jag fick, att det var liksom med lite så här mysiga skogsvärdar, och man går lite ner i grottor, och man är lite så här, det är liksom, det känns väldigt 16-bits eran. Alltså inte bara i att det är den maskinen det är gjort på, utan även den alltså lite som den här generationen känns väldigt så här brun och så här trasig stad, så kändes det här väldigt mycket som 16-bit liksom. Mm. Mycket gröna färger och sådär. Lite som du är inne på DuckTales och Musse Pig. Jag får liksom känslan av att försöka återskapa tecknat som vi känner till, tecknat. Mm. Alltså original Walt Disney tecknat lite grann. Ja, men det är lite, alltså, ja, för att återknyta till det, så Disney på den här tiden använde ju jättemycket vattenfärger för att måla bakgrunder, och så använde man vanlig cell shading för att måla förgrunder, alltså saker som rör på sig. Och då blir det den här lite blekare känslan också. Precis. Och den tycker jag att man verkligen har lyckats få till här också. För bakgrunderna är ju lite, alltså, det är inte disigt som det kan vara liksom, att det blir så blekt av det. Men det känns lite sådär vattenfärgsblekt. Och med blekt menar jag inte svagt, utan jag menar liksom faktiskt blekt, ordets sanna bemärkelse. Och jag tycker att det skapar en väldigt mysig känsla, så jag gillar det. Till och med banor som är lite Men det finns inte så jättemycket som är hemskare, men även när man är liksom så här inomhus och i grottmiljöer så känns det fortfarande, det känns aldrig så här Alien eller Metroid, utan det är alltid liksom ganska myspysigt överallt. Det känns som de skjuter värjarnas typ gruva lite mer. Ja, lite åt det hållet faktiskt. Det var en bra jämförelse. Ja, jag kommer tillbaka till Walt Disney hela tiden. Alltså nu är, känns det här också väldigt enkelt, men alltså jag får en väldigt så här, mycket baserat på vår huvudkaraktär här, men rund och liksom mjuk och vad ska man säga, hemtrevlig känsla av grafiken. Alltså det känns mjukt. Förstår du? Gud, jag flummer ut här på en gång, men alltså ja, det känns mjukt. Inte bara vår huvudkaraktär Pugsy som ser ut som en droppe egentligen med armar och ben, utan alltihop egentligen känns, alltså allt från hur spelet känns att spela till hur det faktiskt ser ut. Och då baserar det dels på grafiken men även musiken till viss del. Jo, men jag tycker alltså karaktärsmässigt så är det ju också extremt varierat tycker jag, för vissa saker bibehåller den här mjuka känslan. Pugs är ju uppenbar, han ser ut som en jävla, han ser ut som den här Yes-gubben, du vet, den gamla reklamen för diskmedlet. Ja, fast orange. Ja. Jag tycker inte han är särskilt snygg, om jag ska vara ärlig. Nej, han går på ett jävla lustigt sätt. Han håller sina axlar. Sina icke-existerande axlar. Ja, precis. Han vankar sig fram väldigt lustigt. Han ser lite tunt ut, det är väl det. Han ser ut som en ganska lång brittisk man som har lite halvdålig hållning och säkert fula tänder. Alltså, och så försöker han se macho ut, den här britten, men det funkar inte för han. Ja, det är lite den vi man får. Alltså, jag tänker på, du vet, Harry Potters tjocka låtsasbror. Lite den, ja. Alltså nu är han jävligt otrevlig och det är inte vibben jag får av Pugsy, men just utseendemässigt och hur han rör sig känns lite som, vad heter den snubben, tjocksen? Nej, jag minns inte. Ja. Har du sett det här säsong 2 av Klass 9A på SVT? Nej, det har jag inte gjort. Jag var jättefan av första säsongen, så jag kollade in de två första avsnitterna. De har en mattelärare där nyexaminerad som tror att han är liksom the bee's needs lite grann. Och liksom banker väldigt macho fram. Jag får lite vibbar från han också på något väldigt avlägsen, ja, på något väldigt avlägset sätt. Jag är ju inte bekant med serien alls, så jag har tyvärr ingen koll alls på vad du snackar om. Nej, det största behållningen är ju de här pedagogerna som kommer in som är helt makalöst suveräna. Framförallt två av dem. Det är väl de två som kom åter från säsong 1. Du vet konceptet bakom serien och så. Jag tittar ju knappt på svensk TV, men jag tror inte vi behöver snöa in på 9A. Nej. Jag tror det räcker så. Vi har en hel del lyssnare som hänger med oss den här gången. Mm. Jag tänkte vi skulle gå in lite vad de säger om grafik och presentation och så. Yes. PIB. PIBB, har vi pratat med PIB förut? Han låter ny för mig, men det har jag sagt förr och haft fel. Men, vi har ju en som heter PI8B som brukar skriva till oss ibland på loading. Han kanske menar att sätta den där åttan som ett B då, för att verka lite så här elit. Det kan ju också vara en helt annan snubbe. Hur som helst, PIB, den här PIB i alla fall. Det börjar mycket bra med ett stämningsfullt intro som skulle kunna funka bra till ett Star Fox-spel eller liknande. Okay. Men sen hoppar en liten potatis ut ur det häftiga rymdskeppet och allting bara faller platt. Det verkar inte som att karaktärsdesignen är en höjdare hos PIB alltså. Nej, allt faller platt, okej. Okay. Mm. Vi kommer höra mer av PIB och dennes åsikter så småningom. Mm. Avgrundsvrål säger: Pugsy är sinnesbilden jag får när jag hör ordet hösäck. Han ser ut som Toe Jam & Earls bortadopterade brorsa. Man förstår lite varför när han plockar upp en pistol och börjar skjuta ner fåglar. Att han har ett rymdskepp byggt av träplankor avgör saken. Pugsy är fett hardcore. Just jämförelse med Toe Jam & Earl är väldigt, väldigt snygg faktiskt. För han ser ju ut att höra hemma i det universumet på något vis. Ja, hade han haft ett större flin så hade det även funkat i typ Svamp och Fyrkant. Det är mest för att han påminner lite om vad heter han? Starfish-killen. Ja, just det. Som jag alltid glömmer på heter. Men Toe Jam & Earl ska också hitta sitt rymdskepp, eller hur fan är det? Det jag minns av Toe Jam & Earl var att det var ett så här randomized banor, så det var alltid svårt att spela. Ja, men det var jävligt kul, tyckte jag. Jag spelade det faktiskt på Xbox version 1. Det var jävligt snyggt, men sen minns jag inte så mycket mer. Okej. Ja, Fler lyssnare. Ja, fler lyssnare. Lefyrius, det känns som att man har slängt in bara en massa coola prylar. Solglasögon och sneakers. Ja, men där har han faktiskt en poäng. Det här känns återigen väldigt Mega Drive. Att liksom hitta det som är coolt för kidsen just nu. Men solglasögon och sneakers går ju aldrig ut ur mode alltså. Nej, i och för sig. Men just den typen av solglasögon och den typen av sneakers. Jo, det är ju färgmet av sån tid. Fast nu är det ju coolt med såna grejer igen. I och med att det är så pass länge sedan så att det blir så här retro och kult. Ja. Precis som du och jag. Men jag tycker liksom han berör en punkt här som... Det finns mycket vatten i... Fan vad jag ser vattenreferensen hela tiden. Men det finns mycket liksom att ta av i den här lilla grejen Lefyrus hittar. Kött på benen. Kött på benen är fin. Jag tänkte du skulle kunna använda den liknelsen i fortsättningen. Så ja, jag ska skriva ner det här. Ja, jättebra. Jag tänkte säga, det som jag tycker känns... Alltså jag håller ju med om att det känns inslängt med solglasögon och sneakers. Men varför det känns inslängt tycker jag inte för att det är solglasögon och sneakers. Utan för att Pugsy är ju den här brittiska hösäcken. Och den ser, alltså man tänker ju inte cool när man tänker Harry Potters styvbrorsa. Man tänker ju liksom lite knubbig och töntig. Och solglasögon och sneakers på en knubbig och töntig kille, det blir ju sommar och sol. Du vet, avslutningen på sommarlovs hike. Med Sven Ingvars. Ja, det är ju, du vet, den här feta ungen med solglasögon som alla hatar. Det blir ju den ungen man ser när man ser Pugsy. Jag hade en klasskompis som var så sjukt lik den killen för övrigt. Jag har träffat den killen som är den killen. Han gick i samma gymnasium som jag. Cool. Nej. Vad hade han sån här fame and glory efter den? Inte dugg, han var väldigt down to earth kan jag säga. Han tog inte upp det. Det var så att vi visste om det, men vi pratade inte om det liksom. Han tyckte väl inte att det var skitkul att vara känd som den fula, feta killen som ser lite för mycket inlevelse på så hike morgon liksom. Okej. Givetvis så har vi med oss självaste ett glas vatten också då. Ja, det är ju nästan viktigast det här, vad han säger. Han säger, det blir alltid att stycka upp någonting man älskar och att klara av att ha en distans till det. Det är svårt med det här med att prata om ens favoritspel. Men jag har ändå svårt att säga något annat än jag tycker att grafiken är urläcker. Mm-hmm. Jag misstänker att ni kommer vara skeptiska till vissa stela animationer eller något annat ni upplever som ofärdigt. Jag däremot är inte förmögen att göra detta, för det är ju med så mycket kärlek. Han inser liksom sin fanboyism i allt det här. Ja, han har väl rosa skimrande liksom nostalgiflimmer framför allt. Ja. Jag måste dock säga att jag tyckte inte att animationerna var någonting som jag reagerade med nämnvärt på. Snarare, alltså åt det positiva hållet i så fall. Jag tycker att Pugsys, framförallt hur han rör sina ben, kändes mjukt och bra. Och man kan ju bära... lite mer om vad spelet faktiskt går ut på. Man kan bära saker i Pugsy. Mm. Och man kan bära dem högt upp eller långt ner. Precis, och man kan stapla dem på varandra väldigt enkelt också. Ja, en gameplay-mekanik som vi kommer att prata mycket mer om lite senare, misstänker jag. Mm. Men vad jag tänkte på där är att man kan ju faktiskt välja hur högt eller lågt man vill hålla det man bär på. Mm. Och det kändes nästan som att det var steglöst. Det var inte så här hålla upp, hålla ner, som det kan vara. Nej, precis. Det var verkligen så här väldigt mjukt. Alltså det kändes lite som, om man ska in på tekniken här, så att man nyttjade liksom skalning snarare än att man hade gjort i ordning sprites för Pugsy. Mm. Jag tänker på, har du spelat Rayman någon gång? Nu pratar jag inte om moderna, utan den gamla plattforms Rayman. Ja, väldigt, väldigt länge sedan, men jag tror jag vet vad du är inne på. Ja, men där hade man byggt det så att det var, han hade en kropp och sen hade han liksom fritt svävande händer och fritt svävande ben åt huvud. Det fanns liksom inga armar och inga ben. Nej, precis. Och det känns som att Pugsy är baserad på samma sak, fast man har även ritat upp då en arm där. Men den är liksom, antingen så ritas den upp hela tiden liksom baserat på situationen, att det är liksom som en vektor helt enkelt som ritas upp. Vilket skulle vara ganska imponerande, för det är ändå en Megadrive vi pratar om. Mm. Eller så är det att man har liksom en armsprite som man helt enkelt bara skalar i olika vinklar, för så att man vrider och vränder på den utan att egentligen rita om den på något vis. Mm, mm. Effekten av det hela är att det ser mjukt och levande ut. Mm. Men jag kan förstå samtidigt de kritiska rösterna som ett glas vatten säkert har hört om det här spelet också, att det känns lite hopslängt ut, för att det gör faktiskt det. Det känns, nu kommer en till sån här konstig jämförelse, men det känns lite som The Matrix på något vis. Alltså det känns, så där borde det se ut, men det är någonting som inte riktigt står rätt till. Det är en värld som... Oh gud vad jag tappar ord här hela tiden. Men det är en värld med regler som är till för att brytas på något vis. Pratar du om grafiken nu? Nej, men jag pratar om hela upplevelsen. Det är väldigt över det hela, alla punkter sett, så att säga. Men även i grafiken så ser vi återspeglingar att ibland så känns det lite som en pyttipanna eller en kompott av vad som finns där. Och liksom, ja, här har vi en pistol och här har vi ett block. Och det är liksom, som de här blocken som man kan bära, de är ju väldigt, väldigt små. De är i stort sett i samma storlek som pistolen om man ser till hur mycket utrymme den tar på skärmen. Och det, lite med förra veckans spel i åtanke, som att man hade en massa grejer som man bara slängde in och sen bara, ja, det här kan vi använda det till och det här kan vi använda det till. Jo, det har du för sig en väldigt stor poäng. Som, alltså, alla de här sakerna som bara finns i princip för att vara värdefulla när man, om man, när man återigen går in på någonting som är en del av gameplayen, men när man går ut ur en bana och bär på något så får man poäng baserat på vad den grejen är värd. Mm. Och sen kan man även stapla grejer på varandra. Det tyckte jag var väldigt elit när jag upptäckte det. Man fick mer poäng. Testade du någonsin att se hur många saker på en gång du kan ta med dig ut? Nej, jag tror jag fick med mig typ 3 eller 4 max. Jag fixade 5. Jag undrar om det finns någon övre gräns för hur många. Alltså om man har typ så här 7, räknas alla 7 då? Eller är det så här, typ, vi bryr oss bara om... För det känns som att den här skärmen när man klarar banan har ju bara plats med så många grejer att visa upp vad det är för poäng som är värt på det. Mm-hmm. Jag är nyfiken på att veta. Om det är någon där ute som vet så kommentera jättegärna. För jag vill veta hur många man fixar liksom. Precis. Ska vi gå vidare och prata lite om hur det låter? Det tycker jag. Musiken först kanske. Och det hörde jag redan när jag tog fram musiken för förra veckans avsnitt. Men spelade ett par snuttar att det här är ju riktigt jävla bra musik. Alltså det finns kanske något spår som dimper lite, men överlag så tycker jag det är riktigt hög kvalitet. Jag får nästan, nu säger jag nästan med fet stil här, men nästan lite Rise Star-känsla över det hela. Att man lyckas utnyttja Mega Drives unika sound, nu använder jag snälla ord, på rätt sätt. Mm. Förstår vart det är på väg någonstans? Att det, får vi välja så väljer vi Super Nintendo-chippet. 9 gånger av 10 eller 99 gånger av 100. Men här så har man liksom arbetat med de grejer som annars arbetar emot den. Mm. Jag får mycket vibbar av Amiga-musik också. Det är antagligen mycket för att jag i huvudet tänker Amiga väldigt mycket så fort det är på Axie förstås. Men det känns som att man har... alltså ljudbilden påminner mig. Det är lite coolare ljud än vad jag är van vid på Mega Drive. Jag tror att det är det. Mm. För att Mega Drive har en tendens att låta så här coolt på 90-talet. Ja, vi återvänder ofta till det där, men det är fan så. Men jag tycker att här görs det jävligt bra. Det, alltså, soundtracket är, som du säger, anpassat till vad man har att jobba med. Och det känns inte som att det här soundtracket hade blivit bättre på Super Nintendo. Nej, verkligen inte. Det känns distinkt Mega Drive på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag kan också tillägga att jag har kollat på videoklipp av hur det är på Mega CD för att se om det fanns några stora skillnader. Och där är ju musiken, så att säga, orkestrerad är ju fel att säga, men där är det liksom riktiga musik, eller mer avancerad midi i alla fall. Mm. Och där märker man ju, för det är ju samma spår ändå, men där när du får liksom fritt spelrum att nyttja vilket ljud du vill på ett helt annat sätt, så märker man att kvaliteten på låtarna håller ju inte lika bra där. De ska ju spelas upp av ett, liksom, ett synthesizer-chip och inte av en MIDI som klarar av att låta som en hyfsat riktig trumma och så vidare. Man vill ju ha det här chippiga för att musiken ska få sin fulla rätt, tycker jag i alla fall. Ja, jo, men det kan jag, alltså det har skapats distinkt för Mega Drive, och sen när man fläskar på en massa andra effekter så tillför det kanske inte så mycket mer. Nej, jag tror det är så i alla fall. Nu är det säkert skapat på någon annan plattform först, men det skiter jag i. Ja. Jag tycker verkligen inte att det känns som det, även om det säkerligen är det. Så det är ett bra betyg om det inte känns så. Tänkte, ska vi ta lite upp vad lyssnarna säger? De har ju lite åsikt också. Mm. Lefyrius säger, väldigt bra ljud och musik. Det kändes verkligen som att det passade in. Ja. Ja, det är också det. Alltså, musiken känns ju väldigt rätt för spelet. Alltså, musik kan ju vara bra men inte funka just detta spel. Alltså den här musiken i Robocop vs. Terminator hade ju varit för jävlig. Ja. Men här är den verkligen, alltså den är precis så mysig som spelet beter sig. Ja, jag inbillar mig någonstans att Pugsy går och digger också. För när han kör sin så här machogång, det, någonstans så tycker jag att han gungar liksom i takt till musiken oftast också. Mm. Så, ja, det passar väldigt bra. Anton, ett glas vatten, säger: jag har beskrivit musiken som syntigt, melodiös och varm. Men jag skulle också vilja tillägga att soundtracket har sina mer kusliga och stämningsfulla bitar. Introt är ett gott exempel. Det faller mig väldigt bra i smaken. Mm. Jag håller ju de varma, och det tror jag också han gör, de varma och de lite mer glada låtarna högst. Mm. Jag tycker att ju mer dramatiskt det blir, desto mer bristfälligt blir det också. Men ja, jag förstår vad han tänker. Sarato säger att det är bland det bästa och häftigaste som någonsin pressats ur en Sega. Ja, det är bland, så ja, topp 10 helt klart. Topp 5, då börjar vi fundera. Sarato dristar sig till mig med att säga att många av låtarna kommer upp till Final Fantasy-standard. Oj, ja, nu tar han i sen spricker kanske. Eller i och för sig, Final Fantasy, man blir söndermatad med de låtarna hela tiden. Så ja, jag ska sätta mig i rum och lyssna på de här låtarna ett par gånger, så får vi se. Avgrundsroll är med oss på att musiken är minst lika mysig som det visuella. Mm. Sen tillägger han att när han spelar Skogsvärlden så plockar hans flickvän upp en ukulele och börjar forma samma toner som kommer i högtalarna. Chip/ukulele-musik är det nya heta. Oh shit. Det ville jag ha video på alltså. Ja, jag säger ju avgrundsroll. Det här ska du spela in och skicka till oss. Ja. Apropå ljuden, Samson, så har jag ett väldigt liten, men ändå så här, att jag tycker att vissa av ljudeffekterna var lite för högt mixade, så att de tog över för mycket av ljudbilden. Det var bland annat en boll som höll på att studsa fram och tillbaka. Jag minns inte riktigt vilken situation, men jag kommer ihåg att jag reagerade på det. Det är liksom, du vet, det här klassiska metallljudet som Megadrive kan klämma fram där. Bing! Det tog över, och liksom, i och med att den studsade så pass i så pass hög frekvens, ja, vart liksom ding ding ding ding ding ding, ja, ding ding ding, bara okej, jag fattar. Precis. Det vart lite så här för mycket, och det var så synd, för att den här låten i bakgrunden satt jag och myste av. Så att mixningsfrågan där tyckte jag det fanns det lite störande moment här och där. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tänkte inte så mycket på det när jag spelade, men nu när du säger det så väx liksom minnen av irritation som jag har försökt glömma eller liksom ta bort ur minnet på något vis. Mm. Ja du, Anders, har vi något mer att säga egentligen om våran ljudbild och musiken här? Nej, jag tror det är dags att komma in på den här kärnan som vi har liksom lutat oss mot flertal gånger redan, och det är alltså gameplay och kontroll då, och framförallt gameplay som är liksom kärnan i det här spelet, får vi lov att säga. Alltså på baksidan av, jag tror det var Sega CD, så beskrivs det som time to add brains to your gameplay arsenal. Mm-hmm. Vilket jag tyckte var rätt snyggt, framförallt för att vara 93. För att det är det, du får ju tänka en del. Och spelet har en förmåga att få mig att känna mig smart, och det måste man ge cred för. Eller just det här att jag liksom fulhaxar mig fram ibland. Det är också en sån här rolig grej. Mm. Nu är vi tillbaka på Mario, men du vet, någon sån här underworld-bana där man kan liksom hoppa och ducka samtidigt och sen resa upp, så glider man sig i led sen. I tonvis med såna tillfällen i Pugsy, upplever jag. Ja, kanske. Det. Jag tror det brukar kallas att man bryter spelet. Ja, du tänker så. Ja. Ja, jo, men det finns en hel del av det. Framförallt finns det många tillfällen där man tycker att det är så, men man vet inte om det faktiskt är menat eller inte. Precis, man är osäker på om man verkligen har gjort rätt. Jag tror jag sa något liknande tidigare, så jag kanske inte ska. Ja, vi sa båda två det tidigare, så att vi vi gör som så, vi går in på vad lyssnarna har sagt. Vi vänder på steken och låter dem föra ordet, och så får vi hålla med eller säga emot. Mm. Pib, spelet sen ger inte så mycket hintar om vad man ska göra eller hur man ska göra det. Jag har ingen instruktionsbok, så jag prövar mig fram. Första banan kan man springa igenom, inga fiender, för enkelt. Andra banan fastnade jag på när jag skulle ta med mig ett hinder. Jag lyckades ta mig förbi efter många om och men genom att hänga med en pistol på kanten och studsa mig upp. Skulle man göra så? Det finns ju, vad jag har räknat i alla fall, två sätt att ta sig förbi där. Och det ena är som han beskriver, som man använder sig av rätt mycket sen, i alla fall jag. Mm. För att jag tyckte det var en cool effekt. Det andra är helt enkelt att droppa pistolen alldeles innan och använda den som liksom språngbräda. Ja, att man använder den som en pall och hoppa från. Precis. Själv så var jag ganska så snabbt, så inser man ju att det är väldigt problematiskt det här med att hoppa på fiender. Mm. Och det kommer vi komma in på mer på kontroll. Så att jag var ju väldigt förtjust i de olika vapnen man kunde använda. Mm. Så fort jag hittade en pistol så behöll jag den så länge jag kunde. Och det inleddes ju tidigt liksom, redan här då. Och det som Pib beskriver då, för de som inte har hunnit spela spelet själva, det är ju att saker du håller i har ju en fysik. Och det gör också att de har hitboxes, så att de står på ytor. Så om du håller någonting och gärna håller det högt, hoppar upp på en kant som du egentligen inte når, så kanske det objektet du håller i fastnar på kanten. Och då kan du liksom inte dra upp dig, men du kan meckla upp dig på något vis, att du ändå lyckas ta dig upp med hjälp av det du håller i som någon typ av hävstång. Ja, men precis. I och med att du kan reglera hur pass högt eller lågt du ska hålla i det objektet du håller i, så kan du också få till en gungeffekt genom att liksom föra det upp och ner medan det hänger i kanten. Pugsy håller i objektet som sitter kvar i kanten. Precis. Pugsy kan då häva sig upp via det objektet. Och gör man det liksom i rätt rörelse så får en gungeffekt och du kan ta det upp tack vare det. Det är extremt coolt, måste jag säga. Jag kommer att tänka på det här, ett gammalt indiespel till PC där man åker runt på en 2D, man åker runt på motocross och ska typ klättra omkring. Ja, just det. Och så plockar man upp äpplen. Nu har jag glömt vad titeln på det är, men det är som Trials HD är inspirerat av det. Precis. Ja, det har jag spelat en hel del också. Det är samma känsla där. Jo, men där kunde man ju också liksom fastna med ett hjul på en kant, och så kunde man liksom mecka sig upp genom att typ rucka med gubben på, så att så här, fysiken gungar upp en på något vis. Mm. Och ja, det, jag satt och tänkte det väldigt mycket på, för det är många tillfällen när man verkligen nyttjar det här. Precis. Vi går vidare. Lefyrius säger: vilken enormt bra fysikmotor för sin tid. Det märktes att det var programmerare / demoscenare. Ja, verkligen. Alltså, än en gång lite Big Planet-vibba, men också så här, det känns ju verkligen som att Blast Processing finns där någonstans i bakgrunden, den här fake-grejen i och för sig. Men alltså, den här kraften som Mega Drive alltid pratade om att den hade, det känns som att den existerar här någonstans i bakgrunden, men de har dolt den, eller döljt den heter det väl, rätt bra, måste jag säga ändå. För det känns liksom, det känns inte naturligt, men det känns inte som att just vid vissa moment så faller den in, utan det är i bakgrunden hela tiden, är som en del av ett större maskineri. Mm. Kan jag få tillägga, nu passade jag på att tjuvkolla upp här vad demogruppen hette som gjorde Pugsy. Mm. Eller Pugs in Space. Det är alltså Dionysus, som består av tre killar. Det är Lee Carrs, Alan McCarthy och Tim Wright. Och de utvecklade Pugsy först till Commodore Amiga. Okay. Sen så har det blivit portat då via Traveller's Tales till Mega Drive. Mm. Så att jag tänkte så här, vänta nu då, de är väl inte anställda av Traveller's Tales, det är väl inte de som har utvecklat spelet, de gör väl bara demot, men det hade ju jag fel. Ja, det är inte ofta. Det är jätteofta jag fel, jag brukar vara mörkare. Det var din roll på Twitter är att du aldrig har fel. Nej, jag säger att jag har ofta rätt, jag säger inte att jag, att jag alltid har. Okej, men om du ofta rätt har du ofta fel också då? Ja, för fan. Det handlar ju bara om att säga saker ofta. Så precis, så det gäller att ha så mycket åsikt som möjligt bara. Exakt. Ja, nej, men hade vi någon mer lyssnare? Ja, visst. Ett glas vatten säger: som jag sagt tidigare så levererar spelet en blandning av att göra precisionshopp och att klura med saker. Där betoningen läggs på det sistnämnda. Kontrollen kan förmodligen vara bökig för en ovan. Jag har svårt att hålla distans till den. Men med tanke på hur jag ser personer spela på YouTube och hur svårt jag tycker det var som liten, så spelar nog Pugsy styrschema in en hel del. Jag gissar på att Samsung kommer nämna ballonghopp. Det var lite, lite kontrollvibbar på det också. Men jag tänker inte nämna ballonghopp. Nej. För det är inte ballonghopp. Nej, visst är det inte det. Men det här med att kontrollen, nu går vi in på det ändå, för det är ändå samma klunt så att säga. Kontrollen känns ju väldigt bakvänd till en början, tycker jag. Det känns liksom, jag har pratat om det förr, att när jag ska spela ett plattformsspel så vill jag liksom kunna känna på en gång att okej, det är så här jag kontrollerar min karaktär. Det här kommer bli bra eller det här kommer bli skit, baserat på hur väl det är strukturerat. Men här var det lite annorlunda, för att rätt så tidigt så inser man också att det är ett annorlunda spel. Mm. Det är som sagt en motor som styr allting på något vis. Och du spelar inte som ett plattformsspel. Visst, du hoppar på fiender om du vill, men som sagt, det är pusselelementen som är det viktiga ändå. Ja, alltså, fienderna är ju inte alls viktiga för spelet. De är ett tillfälligt hinder. Det är att lista ut hur du tar dig till slutet, eller till utgången, som är det viktiga. I stort sett. Men så, den här kontrollen, den växer ju på en, och den växer ju fort. tycker jag. Alltså, första 5-6 banorna så liksom är en inlärningsperiod. Och den här inlärningsperioden är ju också väldigt bra. Och trots utan manuala liksom instruktioner så liksom hittar man konstant grejer och liksom det blir så här aha-upplevelser i nästan ett maraton. Mm. Och jag gillar verkligen det, för att jag gillar att man att det bara fungerar av att bara spela. Det behövs ingen tutorial eller någonting sånt. I och för sig så är det en tutorial de här första barerna, men jag har så svårt ikväll, känner jag. Nej, men jävligt props till de som gjorde kontrollen, för att trots att den känns stel och liksom, ja, som jag sa, bakvänd, så känns det helt rätt när man väl kommer in i spelet. Men det känns som att det finns en poäng med att den är som den är också. Alltså det är inte bara att så här, vi har inte lyckats göra en perfekt kontroll eftersom det är fysikbaserat, utan det känns som att den är på det här sättet och det känns konstigt inledningsvis, men efter ett tag kommer du förstå varför den är gjord så. Det är lite som när man, jag minns inte vilket spel det var, det kan ha varit Halo 1, när man introducerar tvåstickskontrollen för att röra sig och se i first person shooters. Mm. För att om du bara har spelat first person shooters med tangentbord, vilket många säkert gjorde som liksom spelade Doom och Duke. Ja, kanske. Där någonstans började man inse att mouse look är en bra grej liksom. Och framförallt... Alltså, vart kommer ditt hat från UT någonstans? Absolut inget hat mot UT. Det är inget spel som jag har fördjupat mig i bara. Det är bäst. Det är det säkert. Oavsett vilket i alla fall. Om man bara har suttit med ett tangentbord och sen har spelat det på en kontrolldosa, om man spelat typ, ja, på PlayStation 1 fanns det ju några shooters, PlayStation 2 och så vidare då, de som kom i den eran. Så då körde du inte med det här dual stick-läget, att du har en som rör dig som du strafar med och går fram och tillbaka och en som du tittar runt med. Så du, oftast så hade man ju så att man styrde liksom gå-mekaniken med liksom att man svänger på samma knapp som man går fram och tillbaka. Och så kanske man kunde strafa med R och L-knappar liksom. Och den här högra analoga, om den ens fanns, det fanns det ju inte på alla, gjorde kanske ingenting, eller typ bytte vapen sånt där. När man då introducerar systemet med dubbla sticks för liksom gå och se, som man gör i, jag tror att det är Halo 1, så kändes det till en början som att det var helt åt helvete fel, om man inte hade PC-vanan av att det är så där man egentligen vill styra. Jag som inte spelade så jättemycket FPS på PC, förutom kanske Quake, så kändes det för mig att byta då till det här egentligen mer bättre sättet konstigt. Det kändes fel. Men när man hade spelat tillräckligt länge så insåg man att det här är faktiskt mycket bättre. Och det är den känslan som Pugs också ger. Det är fint, alltså, det här krångliga och böka och lite långsamma hoppandet och att kunna rucka sig upp för kanter, att allt det här har någonstans en poäng varför det är så. Det är uttänkt. Det har inte blivit så av att det är en fysikmotorbar, utan man har ändå liksom lagt manken till där att få det så att det ska funka hela tiden. Jävla viktigt. Håller helt. Ja, men det var ett väldigt bra utlägg, för det träffar känslan han får rätt så mitt i prick, måste jag säga. Att liksom, man har väldigt mycket så här onda aningar i början, men ju mer man spelar desto mindre och mindre, och till slut försvinner de. Att det liksom, det fanns en tanke med att göra den från första början på det här viset de har gjort det. Sarato skriver: det som gör spelet så unikt är den otroligt häftiga fysikeffekten, där det faktiskt spelar roll om du håller i en badboll eller ett städ. Och föremål påverkas också av blåst, vatten och liknande. Och såklart att utforska glädjen då spelets banor har oftast mer än en utgång. Nu var det mycket saker på som tog upp sig, men det här med fysikeffekten är faktiskt skitläckert. Jag var så sanslöst imponerad. Vi touchade på det tidigare, men just det här att om du bär på något tungt så kan du inte hoppa lika högt. Nej. Och det är liksom inte så här, det finns ett högt och det finns ett lågt, utan det finns liksom många olika grader. Alltså en sten är tyngre än en pistol, men en pistol är i sin tur tyngre än en badboll, som i sin tur är tyngre än vad en ballong är. Alltså det är liksom, det finns så många grader av det. Och det känns som att så här, det känns som att, ja, det känns som att den här gradskalan, eller vad man ska säga, den är oändlig. Ja, analog har jag tänkt liksom hela tiden. Det är ju digitalt, men det känns så jävla analog. Det känns så, man har liksom fått sätta in vilken vikt varje föremål har, och det påverkar. Och det påverkar på ett väldigt kul sätt. Sen så har inte vi nämnt än så länge de power-ups som finns. Vi har ju nämnt sneakers och solglasögon. Precis. Solglasögonet, alltså, du tål ju bara en smäll liksom. Har du solglasögon tål du två smällar. Har du sneakers tål du tre. Och sneakersna gör att du kan gå snabbare och hoppa lite högre. Mm. Och vissa banor är man ju direkt beroende av det. När man blir jagad av den här trollpackan till exempel. Precis. Den är ju chanslös utan skorna, tror jag. Där dock så dök det upp ett problem för mig. Mm. Jag vet inte om du dog du någon gång under den banan. Rätt så mycket. Ja, du vet vad som händer när man dör, att man respawnar exakt på samma ställe. Mm. Ja, det är ju ett problem under den jävla trollhacka-grejen. För det är ju odödligt visst länge, men hon är ju en jävel på att följa efter dig. Så att jag dog flertal gånger och fick till slut en game over-skärm där. Anders? Ja? Om man trycker på paus och sen trycker ner A, B och C, då går man ut ur banan. Ja, hur ska jag veta det? Ja, du skulle ha haft en manual eller kollat upp den på nätet som jag gjorde. Ja, men för där är det liksom nog kanske det enda tillfälle egentligen där jag kanske borde ha läst en manual, eller man borde blivit underrättad om det. För det var ju lite störande och det kändes lite som att där var spelet trasigt lite grann. Mm. Men det är väl antagligen därför de har lagt in den här också. Ja. Att du kan hoppa ut. Och där är ju faktiskt ett exempel som bryter mot det vi har pratat så varmt om tidigare, att det är så intuitivt på sätt och vis. Ja. Men jag tycker ändå att i och med att hon faktiskt har en lösning för det, så det är ju mer vårt fel att vi inte har kollat upp det eller visst om det. För jag dog ju också rätt många gånger innan jag liksom blev så sur på det här. Och så bara, aha, okej, det är så enkelt. Du ville gå ut och hitta Flame Wars om hur värdelöst det här spelet var designat, och då hittade du istället lösningen. Jag gjorde faktiskt så att jag sökte efter en walkthrough för att kolla om det var någonting jag missade, för jag fattade ju inte hur i helvete trollpackan skulle tas. Nej. Det var också samma veva som jag liksom, precis när jag typ har gått in på GameFAQs, bara, sneakers skulle ju kunna vara bra. En sak som jag gillar väldigt mycket med spelet, det är att det inte finns en exakt utstakad väg, utan alltså, ja, Sarato tog ju upp att det fanns mer än en utgång på många banor. Mm. Och det jag gillar är att olika utgångar betyder inte bara att du liksom får en bonus, utan det innebär också att du tar en annan väg ut, precis som jag gör i Mario World. Mm. Att det finns liksom olika, det kan grena sig på olika sätt, så det finns du kan liksom variera det väldigt mycket. Många vägar kan leda till någon annan plats på världskartan, för det har ju en världskarta då som du rör dig på. Har vi inte nämnt den, men det kanske borde göra. Och framförallt så kan du låsa upp de här bonusgrejerna. Det är en bana som det råkar finnas bra power-ups på, till exempel då sneakers och solglasögon. Ja. Som det kan vara värt att återvända till bara för att plocka upp just sneakers och solglasögon. Det gjorde jag ett par gånger faktiskt. Det kändes som att de var ditplacerade strategiskt ibland. En sak som kunde störa mig lite grann med banorna är ju oftast inte så stora, utan det är mer, du har en inte så jättestor yta, men det är mycket som du ska lyckas göra på den här ytan. Mm. Vid många tillfällen så kunde man nå någonstans så kallad point of no return, där du helt enkelt, att efter du har gjort detta så kommer du att låsa den här delen av banan, för nu kommer du inte längre kunna nå den. Mm. Och jag kom på mig själv ganska ofta med att slarva, att jag liksom slänger iväg ett block som jag kanske, eller ett föremål som jag egentligen behöver för att stå på för att kunna ta mig upp för en kant. Jag minns specifikt en bana där man är, när man är här i pyramiden. Där du börjar egentligen, och så du ser utgången direkt när du börjar, men det är en pelare i vägen och du ska hitta fyra föremål med olika geometriska former som du ska liksom placera i pelaren, och försvinner och så kan du gå. Ja, just det. Det är som kristaller nästan. Ja, precis. Ja. Och om man då gör lite, för de här föremålen som passar in i kristallerna så att säga, de behöver du också använda för att ta dig fram på banan. Och om du då går och slänger upp dem liksom, så åh, nu hittar jag en triangel, spring upp och släng den på pelaren, så kan du inte ta loss det igen. Just det. Och det var jävligt frustrerande att göra om den banan fyra gånger innan jag faktiskt bara, okej, okay, så först ska jag gå och hämta den där, för det är den som är svårast att ta, och så kan jag använda det blocket för att ta med den där, och sen så kan jag ta de här två första som är ganska lätta. Mm. Jag tycker, det hände sådana gånger, kanske inte just på den banan, just sådana extremfall, men det hände ju. Dock tycker jag att det fanns lite charm i det där, att liksom du behövde tänka till. Det var ju inte bara liksom, här har du fyra grejer, du ska slänga dem där och så kommer du vidare. Utan du måste använda, det var fler led i pusslerna. Mm. Jo, men just den här kändes, det här, du har ju ett väldigt specifikt exempel just på den här. Men här är det väldigt så att du får ingen exakt ordning. Det är till och med så att de första två objekten du blir presenterade för är de två som du måste använda för att nå de andra två. Det är fyra totalt. Mm. Och så fort du liksom har insett så här, pelare med symboler, hittar en symbol, så liksom vill du ju, det är någonting i dig som vill gå och hämta den. Alla Mario-timmar skulle jag tro. Ja, och det är också det är andra tillfällen. Det här kan vara jag som bara inte fattar det man skriver. Men det är något tillfälle som det fanns en kniv under ett bord. Mm. Jag behövde kniven för att gå bort och skära bort benen på en groda så att slänga. Alltså det är också en kul grej. Varje bana, eller inte alla, men många banor har ju sin unika lilla touch. Här var en där du skulle koka en gryta av någon anledning. Så du skulle hämta ingredienser till den här grytan och det var liksom, du behövde något blad som var någon ört och du skulle då ha grodlår i den. Och då står det bara en random groda. Och det tog ett jävla tag för mig att fatta hur du skulle göra. Men till slut så insåg jag att du behöver kniven. För du ska liksom göra någonting med grodan med kniven. Mm. Och det blev ju då att man väldigt brutalt skär av honom benen för att slänga ner den i grytan. Men för att nå den där jävla kniven som ligger under bordet, det enda sättet jag kunde lista ut, det var att hämta jävligt mycket föremål och lägga dem på rad och knuffa, för man kan använda ett föremål till knuffa nästa föremål. Mm. Att liksom, när jag hade använt allt som jag behövde använda, så bara bar jag upp allt dit, la liksom det till vänster om bordet, ställde mig med nästa föremål och knuffade in det under bordet och fortsatte så tills jag knuffade ut kniven på andra sidan bordet. Jag undrar om jag gjorde verkligen så, för det lät väldigt bökigt. Ja, det var enormt jävla bökigt. Jag misstänker att det var nog det dummaste, men det var det enda sättet jag kunde lista ut och få ut den där. Men det är ju förbannat coolt att det funkar dock. Det är så hela tiden att liksom man blir häpen över att saker man liksom... Saker som borde funka i andra spel funkar faktiskt i det här spelet. Ja, det känns som att så här, varje handling har en konsekvens på ett väldigt bra sätt. Och den här konsekvensen, ibland kan du gå åt helvete. Alltså jag minns ju flera tillfällen då jag har råkat slänga ett föremål istället för att varsamt placera det, och sen har det hamnat på en plats som inte jag kan nå utan att ha det föremålet för att ta mig dit. Ja. Men då när du blir arg på det i slutändan är väl dig själv. Ja, och ljudeffekterna av ding ding ding ding ding ding. Ja, just det. Nej, men det var vissa sådana konstiga grejer. Vid ett tillfälle ska jag hämta en tändsticka så ska jag tända på en kanon. Mm. Och logiken i mitt huvud är att liksom, du har ju en använd knapp. Och när du håller din tändsticka och trycker på använd så tänker jag mig i alla fall att liksom, ja, men då tänder du den tändstickan. Så här balt på jeanserna som alla cowboys gjorde. Men så funkar under bootsen måste det vara. Du stryker på tälet. Ja, precis. Men det funkar ju liksom inte här, utan jag i alla fall släppte den där liksom på rätt ställe och då sköt kanonen iväg. Mm. Jag vet inte, det finns säkert någon annan lösning. Det är svårt att veta liksom korrekta tillvägagångssätt i och med att det finns otroligt många i så olika situationer. Men ja, ibland känns det som att det var lite onödigt svårt. Alltså, det finns ju... Bossarna har vi inte pratat så mycket om än så länge. Nej, det är inte så jävla mycket att prata om heller egentligen. Alltså det som finns är att varje boss har ju sin unika grej som är för att klara den bossen. Mm. Och det är väl egentligen en som jag sitter och tänker på som gjorde mig så in i helvete förbannad, för jag är för dum. Vilken då? Den som var i kvarnen. Killen som kastar mjölpåsar på dig. Ja. Det tog sin tid innan man greppar det där fungerar. För det har typ tre spakar med tre olika lägen på vardera, va? Ja, alltså, det var ju logiskt baserat. Det finns en kran i rummet och kranen styrs av ett system av liksom roterande kugghjul med kedjor. Och det du gör är att du drar i spakar för att flytta kugghjul så att de liksom ändrar riktning på saker. Så att du genom det här systemet då kan liksom då flytta kranen till rätt position, lägga den rätt höger för att ta emot mjölsäcken som kastas. Och sen då dumpa mjölsäcken tillbaks på bossen. Tre gånger tror jag det är sådär, så dör han. Och jävlar vad jag höll på länge och dra i spakar och ha mig. Alltså jag tänkte ju så här, ganska så snabbt så upptäckte jag såhär, okej, det enda han gör det är att stå still och till och från kasta de här mjölsäckarna på mig. Och jag ser ju att mjölsäckarna är typ så att jag skulle kunna fånga dem. Men samtidigt så känner man ju så här, när man drar i de här spakarna så det finns ju liksom som en, man tänker sig att det är animation och när den slutar så är kranen i position på något vis. Och här skulle det ju inte vara så, utan här skulle det ju liksom dra ner en halvvägs på en sån här axel. Så du var liksom tvungen att låta den gå, men inte hela vägen, utan bara stanna den för att det ska vara i lagom höjd för att fånga den. Och just den där lilla detaljen tog så jävla långt, för jag tänkte okej, men då ska den inte vara längst fram, utan jag måste ha den längre bak, för där kommer den klicka i rätt läge på något vis, och då fångar den upp den. Och jävla vad jag höll på med den där jävla kranen innan jag till slut bara, jaha, längst fram, inte så långt ner. Men det är liksom... Men jag tror inte att det är tvungen att ha den just på en specifik plats. För jag får med att fånga upp säckar på flera olika ställen. Ja, men då kan det i så fall vara hitboxarna som var lite märkliga på just den här kranen. För att jag, flera gånger så tyckte jag att där skulle du ha fångat den, och så gick den bara rakt igenom kranen. Ja, så kände jag aldrig. Men nej, jag hade väl kanske tur eller någonting. Det vet jag inte. Nej, jag sa att problematiken låg att jag var för dum. Ja, det blir väldigt tydligt rätt snart. Alltså, så fort du fångar upp en säck, han slutar ju kasta säckar så fort du finns. Alltså, han kastar inte mer. Det finns inte mer än en säck på skärmen per gång. Och så fort jag lyckades liksom förstå att ja, det är okej, det är så där jag kontrollerar kranen, då kan jag också förstå att då ska han få tillbaka den här säcken på något vis. Och så fort jag hade fångat upp den så var det egentligen bara föra upp kranen och rå via rullbandet och så ramlade den ner på hand. Ja, men det var just det med att fånga upp den. Det tog jävligt lång tid för mig att fånga upp den. Ja, jag hade nog tur, för det låter som... Beskrivningen du ger låter som att det borde vara jag. Det kan ju också vara jag som spelar på mitt sätt och tänker så här, det här ska systematiskt undersökas istället för att bara ta det logiska beslutet direkt. Det är rätt fascinerande, för alltså det blottar ju liksom hur pass skadad man är av andra spel där jag spelar. Ja, i och med att det fungerar på så ett annorlunda sätt gentemot allra flesta andra spel. Alltså, det är väldigt unikt hur det fungerar. Och det här är ett typexempel där vi förväntar oss att du ska liksom klicka i något läge, och det gör inte det, man får hitta det själv. Och sen spakarna också, att de har flera olika lägen, att det alltid är du som är liksom... Det är inte förinställt vad som är rätt och fel, utan du får hitta det själv. Återigen så analogt är liksom ordet som blir ledord på något vis. Precis. Lyssnare har vi några fler som har tyckt. Precis. Avgrundsroll säger: tyvärr spelade vi inte mycket längre än en timme. Banorna blir snabbt repetitiva. Vi börjar strunta i att hitta föremål att ta med till slutet av banan för att nå högsta möjliga highscore. Det brydde inte jag mig så mycket i heller faktiskt. Det var ju mest bara kul. Och så ja. För mig var det ju, det var inte så jätteviktigt för mig att få högsta möjliga highscore, men att här, försöka maxa den som jag gjorde en gång bara för skojs skull. Däremot så att bara plöja banorna tror jag inte ger så jättemycket. Däremot att leta efter fler utgångar tyckte jag var väldigt spännande. Det blir lite som när man satt med Mario World och letade alla 96 utgångar utan guide dessutom. Så att det jag tycker att mycket spelets längd behålls av det. Ja, men likt Mario World också så hintes det lite så här i skymundan om att här kan du också göra någonting roligt om du använder din pannbiffen innanför pannan, så att säga. Pannbiffen i sig tycker jag är lite kul. Ja. Jo, men alltså förstår du att liksom det fanns små ledtrådar att men du pröva det här. Det var liksom lekfullt upplagt. Ja, men som att man står någonstans och bara undrar vart hur man kan nå den där plattformen, för uppenbarligen går det på något sätt. Ja. Och så börjar man bygga sina torn liksom, och prova sig fram och så bara, ja men titta, nu står jag här uppe. Vad gör jag nu då? Jag testar hitåt. Nej, okej, inte det. Och så klättrar man upp igen och så bara, ja men titta, här var en utgång. Ja. Och så tada, och så får du något kul liksom, extra bana. Precis. Avgrundsroll fortsätter: hela gameplay-mekaniken blir snabbt uttjatad. Som barn kom jag aldrig mer än halvvägs genom spelet och inte mycket har förändrats sedan dess. Jag tycker att synd här att avgrundsvål inte har spelat så mycket mer än en timme, för jag tror att jag upplever inte att det är uttjatat. Alltså, det finns en stomme som är det här fysikbaserade, och det är genomgående såklart hela tiden. Förutom kanske på just den här springa ifrån trollpackanbanan som är liksom väldigt av en eventbana. Även den här när man kontrollerar någon radiostyrd karaktär, va? Jo, just ja, det finns det också. Ja. Och sen har vi den här med när du ska ta upp föremål som är i samma kategori som andra föremål. Precis. I en viss ordning. Annars så släpper du lös bin som har det alldeles ganska snabbt. Eller fjärilar, whatever. Djur. Flygande. Ja, men det jag tycker principiellt är att den här gameplay-mekaniken, det är liksom bara ramverket. Sen så har man ju utöver så att säga de så här vanliga banorna som på något vis blir köttet, så att säga, så har man ju såsen till det är ju de härliga extra grejerna, som att man ska göra den här grytan eller det här pusselspelet att man ska hitta liksom så här, det där är en sax, om jag har en kniv, det är typ samma, etc. Eller trollpackan, eller liksom de här lite mer eventaktiga banorna där det var något speciellt som var bara på den banan. Jag fick nästan lite så här Super Mario Galaxy-vibbar. Att man har liksom ett gedigen grund av så här fysik och kontroll, och sen så på det så tar man och gör varje enskild bana, inte varje förstås, det här rör sig om några fåtal, men man gör de banorna som så här, det här är en enda grej som händer på ett enda ställe och det är unikt, men det är baserat på samma grund som allting annat, det är fortfarande samma spelregler hela tiden. Om man vrider upp det på liksom läge extreme lite grann ibland, alltså det precis, man använder samma fysik och samma funktioner som alla andra banor, men under vissa banor så blir det liksom att så här långt kan vi faktiskt gå med de verktyg vi har. Mm. Så har väl jag ungefär samma sak som du sa, men med andra ord. Det är väl ungefär vad jag brukar göra. Nej, Anders, du bidrar. Det gör du, jag lovar. Ja. Om vi ska... Nej, men bossarna, ska vi försöka summera upp lite vad vi tyckte om dem? För jag tycker det här är också en grej som jag liksom störde mig lite på. Alltså det, som du sa, de har ju en tank. Men alltså jävla vilka tråkiga bossar. Ja, det blev ju inte så jävla roligt i alla fall. Alltså kasta fisk på piraten var väl halvkul. Ja, typ en papegojaktigt, va? Ja, och ja, vi har ju pratat om mjölnaren. Sen var det det här flygande ansiktet som man skulle skjuta med pilar. Så man ställer sig på en knapp på marken så skjuts det ut pilar. Ja, den föregången, det var väl en annan, det var väl en tvättbjörn där också. Sen den första tvättbjörnen tror jag det var. Där man skulle liksom... Det är också en sån här grej i det här spelet. Det, liksom, det finns ingen logik i fel ord att använda, men det finns... Det kommer en boll och rullar upp på sidan och sen över. Och då ska man öppna en lucka vid rätt tillfälle så att bollen ramlar ner på hand. Var den här bollen kommer ifrån, eller hur den grejen fungerar, eller varför den än finns där. Det ges ingen förklaring, för att det kan man inte ge en förklaring. Så det känns lite så här att här har vi en massa jäkla funktioner och då sätter vi ansikte på det. Ja, men det var ju lite samma sak med allihopa faktiskt. Ja. Alltså mjölnabossen står ju för fan bara still och, ja, och kastar random ut en mjölpåse. Det hade kunnat vara vad som helst förutom en mjölpåse på något vis. Men det känns som så här maskinbossar mer än bossar. Alltså det är som i Probotector har jättemycket sådana saker. Att det, bossen är inte en karaktär utan bossen är mer en maskin. Men här hade man försökt sätta liksom någon slags antropomorfiskt väsen som skulle representera en tvättbjörn, whatever. Men egentligen så var det ju bara en maskin du slogs mot. Mm. Men jag vet, det kanske är cyborgs egentligen. Det kanske är en osynlig crossover till the, ja, Robocop vs Terminator. Ja, det blir lite svårt att hitta favorit då i alla fall. Jag tänkte vi skulle gå in lite mer punktmässigt på kontroll där våra lyssnare har undrat lite och tyckt lite. Mm. Pib säger kontrollen är sisådär. Vi har ju pratat lite om vad vi tycker om kvaliteten, men han tycker att det känns onödigt att behöva trycka nedåt när man ska hoppa på en fiende. Mm. Ja, det är jag väl med på. Men ja, jo, men ändå, det finns säkert en tanke med det här någonstans. De har vunnit så mycket förtroende för mig, de här utvecklarna, så att det känns som att jag förlåter dem för sådana grejer. För att många andra gånger så kändes, men vad fan ska jag behöva göra sådär för? Och sen bara, aha, ja men okej, de tänkte så. Och de tänkte oftast bra också. Fast jag hittar inte den faktiskt när det är just där. Jag förstår inte. Han väljer ett väldigt bra exempel här, men liksom på något sätt så gör det inte mig någonting. För att jag har ändå fått möblera om i min skalle hur jag spelar det här spelet. Eller ja, jag har fått möblera om hur jag tänkte spela det och hur jag faktiskt fick spela det. Jag är liksom öppen för nya grejer. Och då, det gör inte så mycket att jag måste trycka ner för att hoppa på en fiende. Ja, det var väl egentligen det. Vi har ju ändå kommit in så pass mycket på kontroll och liknande. Men jag vill poängtera en sak med just det här staplandet när man bär på flera saker. Mm. Jävlar vad det stör med att fysikmotorn fortfarande... Att den inte stängs av på föremålen. Det är jättepåfrestande att bära på ett fyra föremål högt torn och behöva vara så otroligt jävla försiktig för att inte liksom något ska rasa. Det är framförallt i slutet då när man ska ta med sig saker ut. Alltså det man gör är att man staplar en jävla pelare precis vid utgången om man nu vill ha med sig mycket ut. Och det känns som att så här, det hade varit okej att stänga av fysikmotorn på föremålet som ligger ovanpå det jag bär på. Att det liksom får fungera som ett enda gemensamt föremål. Jag är okej med den liksom verklighetsbrytande faktorn bara för att det skulle hjälpa gameplayet. Precis. Ja, men ja. Jag finner inget nöje i ett tillfälle när jag behöver ta med mig två föremål och så ska jag vara försiktig och svära och stanna och stapla om dem och lyfta upp dem igen. Så det ser jag ingen riktig poäng med att det finns där, mer än att man liksom inte har gjort det som man hade kunnat göra liksom. Man låter fysikmotorn vara igång i alla fall. Det kan ju för sig vara en principsak att det är så här, vårt spel är baserat på sin fysikmotor, så den är på i alla tillfällen. Ja, de har varit lite så här kompromisslösa. Mm. Helt enkelt. Ja, det är inte omöjligt. Jag tycker de vann det mesta på att göra så dock. Men det är klart. Det är svårt att få det helt fläckfritt. Ja, men det finns ju alltid liksom tillfällen då man önskar att de hade gjort specialkod för just det tillfället. Det här har vi pratat om förut och gäller Mirror's Edge, lider av samma problem. Det är också helt och hållet baserat på sina fysiska regler. Mm. Och där hade man ju kanske hjälpt av att det fanns undantagstillstånd som inträffade på vissa speciella punkter för att slippa onödiga frustrationsögonblick. Precis. Ja, Vi har ju pratat om bossarna och det är väl lite inne på utmaning livslängd avdelningen. Ja. Och vi har väl även pratat om hur pass svårt, eller det är svårt att... Det är svårt att beskriva ett pusselspel som svårt om det inte är LucasArts svårt. Men förstår du vad jag menar? Att liksom det är ett pussel. Och det, är liksom, det krävs att jag tänker till. Och jag gillar att jag behöver tänka till. Men det kändes aldrig liksom som att fan, det här är jag för dålig för. Utan det krävdes bara ett par extra försök. Så ett typexempel på sådana tillfällen där man gjorde fel från början och liksom fick börja i någon annan ände. Ja, men det kändes också ibland som att ibland var man bara tjurskallig och stannade i sitt gamla tänk. För man tänkte det kanske var jag som bara var inte tillräckligt skicklig med handkontrollen liksom. Precis, men jag tror att det handlar om det där känner jag ju som fan. Att man varit bångstyrig liksom, satt ner huvudet och bara nej, det här ska gå. För det här går i andra spel, det här ska gå enligt alla regler som jag har lärt mig under alla dessa år. Men det är som än en gång, det är ett väldigt unikt spel ur den aspekten. Livslängdsmässigt måste jag ju säga dock att det finns ju fler än en anledning att spela om det här spelet när man väl har klarat det. För som du säger, det finns flera olika utvägar och sen finns det ju liksom möjligheterna känns ju i det närmaste oändliga. Ja, alltså allt som allt så tror jag att det finns 51 vanliga banor och sen då 6 gömda. Mm. Och att hitta alla är ju stort nog. Alltså det är verkligen bara att hitta alla banor är ett äventyr i sig. Sen så att så här, klara en bana, och det hände mig ibland att jag kände det där kan jag lösa på ett bättre sätt. Precis. Alltså att man fick lite det här Super Meat Boy-tänket faktiskt, att det där kan jag fixa och slipa lite liksom på. För att den där ingen, som till exempel mitt knuffa alla föremål för fyrt kniven under bordet. Det går ju säkert att lösa på ett snyggare sätt. Man kände ofta att så här, jag fulade mig lite upp där. Jag tror jag kan göra det bättre. Och det hände att man ibland gjorde det. Att man gick tillbaka till en bana, åtminstone jag. För att se om man kunde hitta en snyggare lösning. Mm. Verkligen. Ja, Pib säger på tredje eller fjärde banan dog jag och jag fick börja om spelet från början. Då orkade jag inte mer. Det här var ett av de tråkigaste spelen jag spelat. Det fanns ingen hook alls. Det känns ju verkligen som att han har missat grejen här. Och jag förstår om man har gjort det om man slutar spela efter fjärde banan. Och nu kanske det här låter lite hårt, men alltså sluta vara en sån jävla crybaby. Alltså, vad fan. Fjärde banan av totalt 56 då måste det bli. 51 plus 5. 57, okej, det var 6 jävla banor. Ja. Okej. Ja, men i alla fall, alltså ursäkta att jag liksom använder hårda ord, men vad fan. Alltså det är ett väldigt rikt spel, men det är lite så där Final Fantasy 13-problematiken, att det tar ett tag innan man upptäcker att det är bra. Ja, kanske det. Ja, nu, ja precis. Ta ett råd från oss då, att ge det en till chans, för att det finns en väldigt stor behållning där. Och jag har svårt att se att man inte kan gilla det faktiskt. Jag tror inte vi är liksom av ett säreget slag. Du och jag och ett glas vatten som liksom tycker att... vi som tyckte att Radiohead var bäst när de gjorde demos bara. utan jag tror liksom att ger man det, jag tror det var bra, nu påbörjar jag många meningar på en gång, men jag tror det var bra att jag kände ett litet tvång över att spela det här, för jag var nog kanske inne på Pips bana där ett par gånger, att liksom det här, men det här är ju fel, så här ska inte ett plattformsspel vara, och det är för att det är inte som något annat plattformsspel. Men det är inte först typ halvvägs in som man verkligen förstår det, att det liksom det här är någonting verkligen unikt. Sen tycker inte jag att Pib kanske nödvändigtvis måste tycka att spelet är fantastiskt heller. Nej, men jag tycker det är synd att han avfärdar efter 4 banor. Jag får lite, nu går vi in på så här elakhetstänken. Ja. Men jag får tyvärr lite, så Pib, jag ber om ursäkt ifall jag lägger ord i din mun och så vidare, men jag får känslan av att Pib är 10 år yngre än vad jag är. Oj. Om inte mer. Mm. Och det får jag för att de här spelen gjordes under en tid då man förväntade sig en helt annan form av tålamod i sina spelare och en helt annan typ av förlåtelse. Dels för att det inte släpptes lika många spel, dels för att man inte köpte lika många spel som man gör idag. Alltså, jämför hur många spel du klarade 1995. Mm. Alltså som du verkligen spelade från början och såg sluttexterna på, med hur många du gör det idag. Precis. Och då är, nu är ju det fläckat av att vi också är recensenter båda två och får ovanligt mycket spel. Men alla spel jag har köpt, som jag har köpt liksom innan jag blev recensenter, som jag har spelat privat, som jag äger, håller jag på att klara eller har klarat? Mm. Det gjorde jag inte när jag var, hur gammal jag nu var, 13 säkert, 1995. Då spelade jag, vissa spel fixade man hela, men det är ju spel som är fantastiska. Det var ju Mario och Mega Man och liksom de här Super Metroid, de spelen som vi liksom håller som fantastiska mästerverk. Men inte fan klarade jag igenom Probotector 1 som barn. Ghosts and Goblins har jag som liksom sådär. Ja. Så jag tror att problematiken ligger här i en mental förberedelse i vad det är för spelupplevelse man förväntar sig. Mm. Och Pib, det här kan vara att jag är helt ute och cyklar, men jag gissar på att du är någonstans mellan kanske 15 till 20 i ålder. Jag skulle inte sträcka mig så långt, men jag tror att vi är inne på rätt spår när vi säger att han och säkerligen många andra också. Eller hon, med eget kön på Pib. Precis. Han eller hon och säkerligen många andra som skulle till att spela det här gick in med fel förväntningar. Jag var en av dem, för jag trodde liksom att det var plattformsbiten som var den tyngsta faktorn, men så är det ju verkligen inte. Och då blir man ju besviken och då blir man såhär, nu skiter jag i det här. Jag, som sagt, så kände jag liksom lite tvång, och det matade mig framåt, även om jag nog hade fortsatt spela ändå, bara för att liksom, när man har satt sig med ett spel så finns det någon jävel där på axeln som säger åt mig, men det här ska du klara nu. Det här, nu fixar du det här liksom. Mm. Men som sagt, går man in med fel förväntningar så blir det också jättefel i början. Det är ungefär som att man skulle behöva liksom börja spela kort i Mega Man. Ja, men det är också ett tecken på alltså att jämföra, för du och jag som ändå har växt upp med och många av våra lyssnare som har växt upp med det här spelsättet, att bygga spel. Mm. Vi har ju då en form av retroglasögon, även om vi inte har spelat Pugsy som barn, jag har inte rört spelet förut, så har vi ändå med oss det när vi tittar på det. Vi säger ju att retroresan är att vi tittar på gamla spel med moderna ögon. Och det finns ju en liten klausul i det som är så här, men vi vet om att spel var annorlunda förr. Så att vi har ju liksom, du och jag ursäktar Pugsy. För Pugsy, säg att Pugsy släpps idag, har aldrig kommit förut, det är ingen retrosläpp, utan det släpps på PSN och Live Arcade som ett plattformsspel, lite upphottad grafik kanske för att vara lite mer modernt, så tror jag inte att det skulle accepteras som ett bra spel på det stora hela, just för att det har så pass många brister som är liksom, man skulle nog kräva att man regisserade om upplärningsdelen. Mm. Det är mycket liksom lära genom osmos, och plötsligt så bara, aha, nu fattar jag. Medan man idag är mycket bättre på att lära än mer, dels förstås genom att visa, men också att man verbalt berättar. Alltså, spela lite Big Planet utan att ha rört spelet förut, utan ljud, och se hur bra det går liksom. Mm. Ja, men jag tror att om det var ett indiespel så skulle man ha förlåta det. Ja, kanske. Men inte som ett spel som man får betala liksom full, eller situationstecken, full pris för. Men ja, precis. Vi förlåter det kanske lite väl, inte lite väl mycket, för att vi baserar det på våra egna grunder, men vi förlåter det mer än vad uppenbarligen PIB gör. Ska vi gå vidare? Nu har vi fastnat väldigt länge på den här detaljen. Ja. Vad har de andra tyckt? Ja, det är väl inte så många som uttalar sig. Lefyrus har sagt att vattenbanor är hemska. Ja, men det visste vi. Punkt. Däremot så måste jag säga att de tillfällena, de var inte så jättebra, men det fanns några tillfällen när man skulle lägga en boll i vattnet. Ja. Och använde den som hoppstylta upp. Och det tyckte jag var jävligt läckert, för där var det verkligen riktigt coolt faktiskt. Ja, det är liksom fysikmotor och egentligen brott mot fysikregler i sitt esse. För det du gör är att du ska tynga ner bollen. Sen ska du hoppa upp så att bollen poppar upp lite högre. Och sen i luften då, när bollen är typ i sitt apex, så ska du landa på den och så kan du hoppa en gång till från den. Precis, det använder bollens momentum för att ta dig liksom ännu högre på något vis. Du skapar ett dubbelhopp. Ja. Som egentligen inte är tillåtet. Och det tyckte jag var skitkul. Det, ja. Och det, just att de har, det känns som att de har skapat motorn och sen har de upptäckt en massa coola effekter med den motorn, tweakat den lite och gjort om den lite, och sen har sådana där grejer uppstått, och sen har de lagt till ingredienserna så vi själv får liksom känna den här upptäcka lustan på något vis. Mm. Hittade du förresten till A Hidden Palace-banan? Bra fråga. Det är den där det finns jättemycket bokstäver. Ja, men det känner jag igen i alla fall. Det var ett tag sedan, det var par dagar sedan, men 3-4 dagar sedan jag slutade spela Pugs nu, för det var liksom i flera sittningar i ett löp. Mm. Så, men jag tycker jag känner mig igen det. Förklara för mig. Så. Ja, det är en bana som går ut på att du får, det finns en massa bokstavsblock. Mm. Minns inte exakt vad det är de skriver, men det finns någon mening som är skriven, och du kan då bära med dig bokstäverna och då bilda ord med dem. Och du ska, för att klara banan då ska du bilda något ord, jag minns inte vad det är. Man får hinta dem om det är på banan. Men du kan stava andra saker med de här, och det låser upp lite roliga grejer. Mm. Om du till exempel bär ut bokstäverna C-H-E-A-T så... jag tyckte framförallt var roligt hur lång tid det tog för mig att bokstäver vad det blev för någonting. Men ja. Tar du då med dig dem ut så blir Pugs grön och har numera obegränsat antal liv. Det är ingenting jag gjorde, så jag måste ha missat den banan alltså. Du kan även ta med dig S-H-O-E-S och då får du sneakers. Ja, det är en skön detalj. Ja, du kan visserligen bli av med dem, men om du dör så nästa gång du liksom respawnar så har du sneakers igen. Det är jävligt trivsamt kan jag säga. Oj. Uh-huh. Det största av dem är också att du kan ta med dig Heroes, alltså H-E-R-E-O-S, och då får du en gömd bana. Okay. Det finns ju jättemånga roliga saker. Det finns ju minispel också i spelet som liksom gömda banor. Det finns ett Arkanoid-klon till exempel. Och det finns en Space Invaders-klon som dyker upp. Och det... Än en gång får man lite Big Planet-vibbar alltså. Ja, faktiskt. Det känns som det här med fysikmotor. Det är det som gjort för att bygga andra spel i spelet. Ja. Det kan vara så att de har sneglat på det här. Tänk om det vore så fint. Media Molecule har liksom haft det här lite som en... Som är en av grundstenarna för det som kommer att bli lite Big Planet 1 och 2. Ja, men det tror jag det kan vara. Alltså, jag menar, Dionysus, det är ju britter. Så frågan är ju liksom inte om de har någonting med saken att göra. Det måste vi forska i Samsung. Ja. En av dem, Tim Wright, som var med i Dionysus-gruppen, han jobbade ju sen som Silences som musiker. Mm. Och han, det är han som kallar sig själv för Cold Storage, ifall du har lyssnat på Wipeout 2 och 3 soundtracket någonting. Mm. Ja. Kanske. Hur som i alla fall, han gör mycket skön och bra musik. Ja. Apropå ingenting så har Avgrundsvrål tagit upp frågor till mig. Han skriver som så: jag har en fråga till professor Samson. På banans första boss, där man ska slunga fiska på piratfågeln, så är det en sprite som är skeppet man står på. Den verkar vridas fram och tillbaka på ett sätt jag aldrig sett i Mega Drive-spel. Jag trodde bara NES kunde göra sånt. Hur har de lyckats? Det känns som om utvecklarna har hackat hårdvaran. Och jag har inte lyckats hitta någon konkret information om hur det har gått till. Det jag däremot vet det är att de har brutit mot saker som egentligen inte Mega Drive ska klara av. Det står ju också med i sluttexterna ifall man har liksom tagit alla 51 banor plus alla 6 bonusbanor. Då får du nämligen meddelandet att this game uses screen rotation. Bara det är någonting märkligt. Particle systems, sprite scaling, vilket är det vi pratar om här då, och over 230 colors on screen at once. Och mig veteligen kan Mega Driven bara köra 64 färger i taget. Alltså Mega Driven har en palett av 512 färger totalt, alltså som GIF-bilder har. Men på skärmen är det max 64. Därför alla Mega Drive-spel alltid känns mer färggranna, för det är mer primärfärger än vad det är på Super Nintendo, där man kan ha 256 färger i taget samtidigt. Jag försökt hitta mer information om det här, men jag har inte liksom lyckats hitta hur det är de har gjort det. Jag misstänker att det kan ligga lite i att det är ändå Commodores Amiga som är basstationen som man har utvecklat först, och sen har man liksom då portat det. Jag funderar på om det kanske kan vara så att man på något vis har skrivit liksom mjukvarulösningar för att göra någonting som egentligen ett chip ska göra. Det finns ett chip som de släppte i stil med typ Super FX-chippet eller DSP-chippet som släpptes på Super Nintendo, som heter typ Sega Video någonting. Jag minns inte vad exakt vad det heter, men det användes mig veteligen bara i Virtual Racing. Okej. Och det minns också att det också gjorde så att man inte kunde spela Virtual Racing om man hade en 32X, för då blev det en konflikt. Därför de också släppte då en specialversion av Virtual Racing som liksom, ja, man lade till lite extra prylar, men egentligen var det bara för att så här stryka över att man faktiskt hade råkat sabba lite. Mm. Så att någon typ av hack misstänker jag, i och med att man faktiskt bryter mot Mega Drivens färgregler. Det innebär att man har någon typ av hack redan från början. Precis. Jag är väldigt tyst under det här, för det är sådana här termer som jag liksom halvt förstår mig på bara. Det kanske finns någon där ute som hänger med i mitt fjantiga hårdvarusnack. Frågan kom ju, så då får du ju svar på frågan också. Avgrundsvrål har mer saker i frågan. Mm. Ett annat exempel är att om man spelar det här spelet emulerat, vilket jag gjorde då min Mega Drive var hos min flickvän. När man klarar första bossen då, så restartar spelet efter ett meddelande i stil med "This is all you get with this silly copy, now go play the cartridge." Kopieringsskydd har väl aldrig funnits på Mega Drive-spel? Nej, jag har aldrig sett någon i alla fall. Det fanns i det här. Det är som så att i cartridge-varianten så lagade den en viss liten sak i S-ramen, och det bryts av en kopierad kopia. Och han skriver också själv också, vi kommer förbi det genom att stänga av S-ram i emulatorn. Okej. Men ja, det är mycket, mycket riktigt, för att undvika piratkopiering. Så alltså, jag får ju väl vibbar av de här killarna alltså. Och tjejerna kanske, jag är väldigt inne på det här med killar. Men förstår du att det är liksom geeks som dig och mig som har gjort det här spelet lite grann. Ja, kanske. Lite så. Nej, men det känns som att det här är väl antagligen egentligen mest riktat till Amiga-seden. För där spelar det ju mer, där är det ju en annan diskett liksom, liknande lösning. Det är lättare att kopiera ett Amiga-spel än att kopiera ett Mega Drive-spel. Alltså, det krävde ju att du hade en sån här Super Wildcard-motsvarighet som kunde dra över innehållet från kassetten in på en diskett. Mm. Så att jag tror att det är liksom egentligen restkod från det som följde med, och det funkar ju. Man kunde ju tweaka det ganska snabbt till att funka också lika bra på Mega Drive, så varför inte liksom? Precis. Ja, jag har nog inte sett det mycket mer onödig kuriosa som säkert var fel. Så jag tänkte vi kanske ska börja sammanfatta våra intryck. Ja, och det är jävligt mycket intryck att sammanfatta, måste jag så få lov att säga. Ja, ska vi börja med lyssnarna? Ja, det är väl enklast. Ja, Lefyrius säger, väldigt fysikbaserat, och det är bra, men inte tillräckligt bra för att bygga ett helt spel på det. Intressant. Ett glas vatten säger, det är ett fint spel med bra musik som gjorde en del nytt för sin tid. Ett av mina första stora kärlekar, och ett spel som verkligen fascinerade på mitten av 90-talet med roliga pussel och bitvis läskiga och spännande och gåtfulla banor. Jag kan efter att ha spelat det här spelet förstå vart ett glas vatten kommer ifrån med sitt tjat. Han kommer från Stockholm. Jo, det där var väl det mest onödiga du har sagt för länge sedan. Alldeles nyss så pratade jag jättemycket om S-ram, jag vet inte. Ja, det är skitsamma. Jag förstår hur han tänkte när han pushade för att vi skulle spela. För det är inte många, i alla fall jag har fått intryck av att inte många har spelat det här. Och som ett glas vatten eller Anton som spelar det här när han är ung. Och liksom, det har blivit lite som hans kräddiga grej lite grann, att han har spelat det här, och det är ett väldigt bra spel, ett väldigt intressant spel som han säger några nya saker, men jag tycker det är jättemycket som är liksom så här fräscht tänk, och det är jävligt ballt gjort bara. Och jag förstår att han vill pusha det för att liksom föra fram det här lite ljuset genom oss. Storsint är jag inte alls. Så jag förstår dig Anton. Det var kul att du brann så mycket för det här spelet, för nu har det här spelet ännu ett fan här. Han säger också att generellt tycker jag väldigt mycket om upplägget med kluriga banor som också har inslag som du faktiskt bara klarar om du är bra på tv-spel. Så det ska liksom kombineras både hjärna och fingrar liksom. Mm, mm. Han säger också att det är först på Elder Dar som jag har klarat de här hemliga vägarna, de hemliga banorna, och fått den hemliga koden i slutet. Precis. Förresten, du löste du matteproblemet? Nej. Okej, i sluttexterna så presenteras en engradsekvation. Okej. Och löser man den så kan man slå in den som password. Ha! Ja, det tänkte jag inte ens på. Ja, gjort. Det är roligt. jag kan ge dig koden, du behöver inte räkna, jag lovar. Ja, det är resan är allt. Ja, så. Just det. men ha det så kul då med ditt matte. Det är inget superavancerat. Det är som sagt en engradsekvation. Ja. Ja, Sarato säger: det är svårt att sätta finger på det, men spelet består av en sådan mängd charm att jag faktiskt skulle kunna påstå att de som inte spelat Bugsy inte har upplevt ett av de finaste spelupplevelserna i sitt liv. Oj, det var väldigt starka ord. Spelet får 9 av 10 orangea utomjordingar av mig, och enda anledningen till att det inte får full pott är att vissa pussel känns lite väl långsökta i lösningen. Ja, okej. Jag vet inte om jag skulle gå riktigt så högt upp. Nej, alltså jag inväntar tills kommentarerna är klar innan jag drar min slutplädering här. Jag är inte helt supersåld som han verkar vara. Men det är väldigt, väldigt intressant det som är bra. Det var faktiskt de sista slutsatserna, okay, eller sammanfattningarna. Så sätt igång, min kära broder. Ja, det är ju det är ett enormt varierat spel. I allt egentligen. Allt från hur det ser ut, hur det låter, hur pusslen är uppbyggda, hur smart och hur dumt saker och ting är liksom utstrukturerade, till också min känsla av spelet. För det är liksom en liten sån här, det pendlar upp och ner rätt så ofta. Och det blir så, lite mindfuck-känsla, för liksom så här borde det fungera, för att det fungerar så i 1000 andra spel. Samtidigt så ska de ha props för att det fungerar på ett annat spel här och det faktiskt också fungerar. Mm. Alltså de använder sig inte av gammalmodig gameplay-teknik så att säga för att föra fram sitt spel, utan de har byggt sin egen värld och här är det deras regler som gäller. Det gillar jag. Däremot tycker jag att det blir lite väl mycket pyttipanna, lite väl mycket hopkok ibland. Och det gäller också allt egentligen. Det är väl musiken som håller den högsta, liksom lägsta nivån. Annars tycker jag att det finns de här dimparna de här gångerna när man bara sitter och svär över att det trots allt inte är Mario eller Mega Man eller Metroid man sitter och spelar. Det är liksom saker och ting är definitiva mer. Här är det mer lösa variabler. Vilket är bra men ändå dåligt. Alltså, jag känner att man känner verkligen spåren av demoscen och ja. Amiga och liksom det här djungeln som var liksom, det var mycket mer så här, mycket mer fritt tänkande. Det var inte lika liksom så här, du vet, Nintendo Seal of Quality, du vet, out of the box tänk helt enkelt. Man har verkligen, det känns som att de kommer från den här lite anarkistiska miljön som finns i demoscenen. Och liksom, det finns en fruktansvärd mängd talang och idéer. Mm. Och det har mynnat ut i ett spel som är fyllt av charm och roliga inslag och potential. Och det är liksom lite så där, man hade behövt slipa lite till. Alltså man märker att så här, det här är ett gäng snubbar som har så jävla mycket rå talang. Om man bara kan slipa de här liksom diamanterna lite, eller de här kolbitarna, så jävla vilka producenter vi kommer få liksom. Mm. För det är så mycket på en gång. Det vore väldigt intressant om, för jag liksom i bakgrunden försöker hitta liksom vart den här gruppen har tagit vägen sen. Om någon kunna spåra ner det åt mig och dig också säkerligen, Samson, och ge mig den informationen, skulle jag vara väldigt tacksam, för det tycker jag är intressant, för att före sin tid har väl aldrig varit mer på sin plats. Mm. Den enda jag egentligen vet var den är någonstans, det är ju just Tim Wright som är musiker, som har jobbat mycket med Sony, SCE Studio Liverpool. Mm. Alltså gamla Psygnosis, men han är ju musiker, så att han är ju egentligen mest bara inblandad i den biten. Ja. Han har ju för sig också bakgrund som programmerare och analytiker och lite sådana saker, men det är ju främst som musiker han har gjort sig ett namn egentligen. Mm. Men ja, det finns ändå liksom rätt så mycket att hämta i det. Ja. Jag tror det. Ja du, Anders. Är det dags? Pizza time. Är det pizza time? Yes. Jag brukar ju vilja att du tar först. Och sen blir jag sur över det. Men ändå känner jag att jag vet inte vad jag vill. Vad vill du? Jag kan börja. Inga problem. Ja, men okej. Okay. Mm. Ja. Det här är en maffia. En maffia? Mm. På en maffia så är det finns lite variationer, men den jag tänker på, det är bacon, räkor och lök. Mm. Och det är ju en ganska spännande blandning, för att det är inte så ofta du blandar gris med hav. Nej. Så lök på det här dessutom. Ja, precis. Det blir liksom, löken får ju en viss sötma när den blir varm, och räkorna är ju salta på det här dilliga sättet, medan bacon är salt på det här rökiga sättet. Mm. Och det kan kännas lite som att så här, kan vara lite väl mycket salt i det här. Jag hade kanske skippat räkorna och gjort någonting lite mer jordat smakmässigt, som inte ligger liksom lika långt fram på tungspetsen som salt gör. Just för att ge dig själv en bredare smak. För att det är ändå liksom lite så. Men samtidigt så är det en jävla massa props i att baga den här. Det här är ju alltid det jag kommer in på, för jag måste ju krångla till mina pizzor. Det känns ju mer som ett punkband som bara, fan, vi startar en pizzeria också. Alltså det finns någon slags jävlar anamma, nu gör vi det här och liksom bära om det brister. Man liksom, man vet på ett ungefär vad man behöver göra för att få den här mysiga konsolspelskänslan som man har liksom upplevt att proffsen jobbar med. Men samtidigt så kommer man med så mycket rå energi från den här punkbakgrunden, så man tar med sig liksom den scenen in i sin pizzeria. Jag kan tänka mig att det är liksom Sid Vicious affischer och nitar överallt i dekoren på den här pizzerian. Och man behöver ju slipa på det. Jag menar, om du kollar på Jocke Åhlund och Patrik Arve, så de är ju som bäst nu när de jobbar slipat i studio. Mm. Om du backar tillbaka till Teddy Bear Stockholm innan de började göra pop liksom, innan Rock'n'Roll High School-skivan, när de var punkiga. Man märker där att det finns fantastiska låtskrivare och fantastiska arrangörer, men de har liksom inte riktigt slipat på sitt hantlag än. Och jämför det med hur de låter nu, så märker man ju fortfarande att de har punk-vibbarna i sig, men idag producerar de extremt välpolerad pop. Och jag tror också att gänget som då, alltså Dionysus och Sagnusis i ryggen och Traveller's Tales, med tiden så har de säkert lyckats slipa fram det här till vassare saker. Nu vet ju inte vi att de här herrarna tog vägen. Jag tycker mig ana lite liknande inslag i Lego-spelen som Traveller's Tales gör nu för tiden. Där är det också mycket så här pusselmänt. De är ju klart förenklade, och det är en helt annan publik som spelar dem än vad man tänkte på när man gjorde Pugsy. Men om det ens är samma människor, det vet vi inte. Men det känns som att det fanns väldigt mycket energi och talang, och jag hoppas att det mynnade ut i något fantastiskt, för att det finns så mycket. Man ser ju att det här kan ju vara en europeisk mini-Miyamoto-grupp som säkert hade kunnat liksom blommat ut och blivit legender. Och det kanske de är, bara att inte vi vet om det. Men på det stora hela så känns det mer som en pizza laddad med potential, som är förbannat god och spännande och bakad på udda sätt. Hade behövt lite mer erfarenhet för att få den liksom hela vägen fram till en suverän pizza. All right. Lång och vacker utläggning, som alltid, Samson. Men jag fick ju en teddy bears och punk allt möjligt på en gång. Hur många referenser som helst. Jag har ett namn på den här pizzan som jag inte ska förtälja för senare. Ett namn, det är liksom själva essensen. Men den här pizzan är lik din, bakad av ett flertal bagare och kockar. Och det här är alltså nyexaminerade, högutbildade kockar som liksom fattar vad som är grejen. Och de vill liksom sticka ut och göra någonting riktigt kredit och riktigt, riktigt ballt. Och någonting som får dem att bli ihågkomna. Därav så försöker de kombinera två. De försöker ta en rätt erkänd och häftig och svår att få bra ingrediens att platsa på en pizza. Det är alltså en ratatouille som de slänger på en pizza och försöker göra det så liksom så att det passar in så bra som möjligt. Och det är jävligt bra det de gör. För alltså allting är bra egentligen. Alltså pizzadegen är jättebra. De väljer en suverän ost till det här, och de har säkert någon typ av skinka, helst någon sån här riktigt fin italiensk skinka, du vet, som ja, en sån här skinka som kostar lite mer, som höjer smakupplevelsen. De kryddar det hela väldigt fint och så. Och den här ratatouillen är också, alltså de vet ju vad de gör, de har ju varit med för. Där de missar helt att idén i grunden kanske inte är så pass bra. Alltså med facit i hand så skulle ratatouillen varit mycket bättre på sidan av, och pizzan skulle ha varit mycket bättre när den bara fick vara en pizza. Det är jättemånga bra idéer och de genomför det mesta bra, men i slutändan så faller det hela lite grann på helhetsintrycket. Säger du ratatouille? Vad säger man då? Jag har alltid sagt ratatouille. Ratatouille säger jag. Jag säger som de sa om den här Disney-filmen om råttan som jag fortfarande inte har sett. Och därför har man sa Ratatouille. Därför har man sa Ratatouille. Ja, skitsamma. Och nu hoppas jag då att Anton Albin är nöjd med våran avhandling. Den har varit lite extra lång, men det var ett fascinerande spel, så det har varit att vi babblar på lite. Ja, men det var så pass annorlunda, det fanns väldigt mycket man behövde berätta och tycka om. Ja, men precis, det gick inte att säga att det här är som Mega Man fast med Super Metroid Power-ups eller någonting sånt liksom, utan det var ett helt blankt papper vi fick utgå ifrån lite grann. Jag sa ju förra veckan att vi hade ett S i rockärmen, och nästan lika mycket som han har tjatat om Pugsy så har han också tjatat om ett band som heter 047. Och det är ju faktiskt rätt bra musik han har tjatat om här, och jag har hållit lite på det här för att jag ville ha det i samma avsnitt. Jag tror han fattade också under vår träff där i Malmö att det kommer bli 047, och det blir ju nu, och en låt som heter Robopop. Och det är, vad jag förstått i alla fall, det kanske jag säger för mycket, men jag tror det är ett svenskt band. Och det är liksom glad tv-spelspop i sitt allra finaste, i sin allra finaste form. Så varsågoda, 047 i bandet, Robopop är låten, och den låter så här. Eftersom det här förträffliga bandet finns på Spotify, så finns också den här förträffliga låten i vår förträffliga Spotify-lista som man hittar om man klickar grönt på vår hemsida som vi lärde oss förra veckan. Nu så har rövslickeriet med Anton uppehört, och vi går istället in på veckans sagostund. Och ni som var med och ni som följer det här segmentet, ni vet ju att förra veckan så inledde jag mitt sidequestande innan den stora fighten med Lavos kommer ta rum. Och det vi gjorde då, det var ju dels att be oss tillbaka till medeltiden och besöka Ossi en sista gång och ta hand om han plus hans underhuggare, vilket vi fick mycket tack vare Magus och hans hjälp. Och vi fick hitta även rätt mycket lämplig och bra utrustning åt Magus under denna episod. Jag ber om ursäkt för övrigt för alla felsägningar när jag sa att det var Magus slott och allting sånt, men jag blir väl nervös när jag pratar med en sån fin människa som Samson, jag vet inte. Vi fick ju också den här berättelsen om den sjunkna öknen där Robo hjälpte en kvinna som heter Fiona, om jag inte missminner mig, att bygga upp en skog igen där det en gång då, eller under en tidsepok, fanns monster som härjade öknen som gjorde att det här området inte kunde frodas och växa som det borde. Och när vi hade ordnat det här, då växte en fin skog upp, och under en kväll i den här skogen sen där vi alla filosoferade om tanken med vad vi håller på med, så driftade Luca iväg och vi upptäckte en pusselbit i hennes historia där hon faktiskt fick tillfälle att ändra på hennes mors öde, där hon inte längre blir sittande i rullstol då, efter våra insatser. Så det var en väldigt fin stund och började liksom öppna upp ännu mer den här dörren som tidsresor innebär, och vi kommer beröra lite i den punkten även den här veckan. Två sidouppdrag kommer avhandlas, varav den första kallas för mån- eller solstenen. Och det är än en gång Gaspar vi utgår ifrån, den här guren av tid. Och han berättar om en speciell sten som kan ge solsken till varje generation. Från tidens begynnelse till tidens ände, är vad han säger. Och vi börjar leta helt fel, men där vi till slut inleder det här äventyret är i framtiden, från Robos tid. Och alltså år 2300, den här dystopin egentligen. En kvinna, Olgetti, berättade en gång i tiden om den här stenen, och om den fick tillräckligt mycket solljus på sig så skulle det bli en solsten. Och det här är för övrigt samma typ av sten som Seal Kingdom drog sin kraft ifrån en gång i tiden, innan då den här Mammon-maskinen, den här onda drottningen, kom in i bilden. Som sagt, vi hittar ett ställe år 2300 som kallas för Solpalatset. Och det är en väldigt majestätisk sal som vi äntrar det här palatset. Och nästan på en gång så ställs vi öga mot, det här är ju lite lustigt att säga, men The Son of Sun. Alltså, ja, Son of Sun. Solens son, om man översätter det lite halvsnyggt. Måste säga på en gång att det här var bland de tuffaste bossarna jag stött på hittills. Det är väl magusklass skulle jag säga. Mycket beroende på vart jag är i level. Vilket jag också ska flika in att det här gjorde jag för ett tag sedan. Jag väljer bara att berätta det nu. Jag fuskar lite så här fram och tillbaka ibland. Men jag tyckte det passar bra att prata om nu då. Och som ni förstår så kommer jag in rätt oförberedd här. Och jag dör därav ganska snart. För den här solsonen är rätt svår att göra med. Lyckligtvis så finns det en sparpunkt alldeles innan man får möta han. Så jag börjar helt enkelt om. Och något jag uppfattar under den här första fighten är att hans attacker inte helt oväntat kretsar kring eld. Och jag har ju lyckligtvis ett par items, men jag väljer att fokusera på ett då, som faktiskt skyddar och gynnar den som blir utsatt för eld. Och den väljer jag att sätta på Magus. Och det här innebär då att när han får eldbaserade attacker riktad mot sig så förlorar han inte skada, utan han vinner snarare hälsa på det. Och därav går den här andra fighten rätt bra. De andra två då, nu minns jag inte riktigt vilka det var, men jag skulle gissa på att det var Luca och Chrono. De dör av rätt fort, men Magus får ju konstant sin hälsa påfylld, så det tar sin tid, men det går bra. Som sagt, det är en lång fight. Solens son består av en kärna och sen fem så typ underhuggare. Små eldbollar som konstant cirkulerar kring den här kärnan. Och en i taget, eller det är väl samma, men det är att de cirkulerar så man tappar bort det. Men det är bara en av de här underhuggarna, de här små eldbollarna, som man kan attackera för att göra skada på den här kärnan i sin tur. Och gör man fel och slår på fel, då får man en elak kontringsattack mot sig. Men eftersom jag bär den här utrustningen så klarar jag de här kontringsattackerna andra gången vi är i den här fighten. Genom att använda Magus nylärda magi Black Hole så får jag faktiskt också bort två av de här eldbollarna, så att det är bara tre som är cirkulerade. Det förbättrar mina odds avsevärt och kortar säkerligen ner stridstiden en hel del också. Och det här är ju som ni hör en helt vattentät strategi, och med en sån så kommer man långt. Och även om det tar en hemskt lång tid är att jag hela tiden får chansa på vilken eldboll som jag ska attackera, så det går ju bra till slut. Och när solens son är besegrad så öppnas en väg bortom han som leder längre in i templet. Och längst in så finner vi den här solstenen som vi är ute efter, men den har fått slut, eller dess energi har sugits ut in i det minsta, så därav får den istället namnet månstenen, alltså en helt svart och mörk sten. Vi tar givetvis på oss uppgiften att ladda upp den igen eftersom vi besitter de verktyg som krävs. Vi kan alltså resa i tiden. Vi kommer ganska snart fram till att det här kommer ta en väldigt lång tid, så vi beger oss så långt bak som vi kan komma i tiden, till Aylas tid, dinosaurietiden helt enkelt. Och vi hittar ganska snart en liten ö med en grotta i mitten. Och den här grottan, den har ett hål i taket, och enligt legenden så lyser alltid solen på en specifik punkt just i denna grotta. Så vi placerar stenen på den här platsen som inte är så vidare svår att hitta. Det lyser sol ganska distinkt på den här platsen, så vi placerar stenen där och beger oss sedan framåt i tiden igen. Och när vi kommer tillbaka till år 2300 så ser vi nu att den här grottan finns ju även här, men tyvärr är inte stenen kvar. Någon har varit där och stulit den, antar vi. Lucas som är med på det här äventyret, hon konstaterar att det verkar som att den här stenen har varit borta en rätt lång tid. Så vi ger oss tillbaka till den här tiden vi kommer från, år 1000, rätt så precis. Och här finns den fortfarande inte kvar, så vi fortsätter till medeltiden, år 600, och där finns stenen kvar och ligger och suger i sig av solens energi. Och det här betyder att någon från våran tid har stulit stenen. Så vi återvänder till år 1000 och vi söker runt på kartan efter ledtrådar. Och när vi flyger över borgmästarens hus i Porre så ser vi hur det glittrar lite ovanligt konstigt mycket kring hans hus där. Så vi landar vårt skepp där och vi beger oss in i huset. Men väl inne så har ingen hört talas om den här stenen. Men ja, vi anar ju ugglor i mossen här. Och medan så ställer vi oss frågan hur vi ska kunna lösa upp den här knuten som vi precis orsakat. Vi minns efter ett tag att familjen som tidigare bodde i den här borgmästarens hus alltid frågade efter en viss typ av kött när vi besökte dem. Och nu frågar jag dig, Samson, för där det heter i spelet är jerky. Mm. Och jag sökt lite på det här. Är det typ någon typ av kebabkött, tycker du det som? Alltså jerky är egentligen alltså lufttorkat kött. Det är beef jerky. Okay. Det är lite... Vi har ingen bra svensk motsvarighet. Jag kan tänka mig att det finns säkert någon typ av renskav som man äter på samma sätt. Mm. Torkat renkött kan man ju också köpa. Jo, men det är lite det. Men jag för mig att här är det ju nötkött då, oftast man använder. Men det är ganska salt. Ibland är det till och med att det är rökt först innan det torkas och så vidare. Men det är. Det är lite långsökt här, och det låter väldigt som att jag förstod logiken här på en gång, men ni måste förstå att jag liksom begravt otalet med timmar med att liksom pröva olika saker, och nu får ni liksom den sammanfattade versionen, för det är tråkigt att höra att jag svävar omkring och gör ingenting. Men i anslutning till den här borgmästarens hus då, så hittar vi The Snail Shop, där en herre säljer den bästa jerky som finns. Och priset är rätt högt. Det ligger på 9900 G för att vara exakt. Men vi har lite pengar nu. Vi chansar och vi köper ett parti. Och efter det så återvänder vi till medeltiden, där det här huset och den här kvinnan jag pratade om finns. Och när vi kommer in i hennes hus och när hon ser att vi bär på ett stycke jerky, så ber hon givetvis om att få köpa det här köttet. Och hon erbjuder då ett pris på 10 000 G, vilket är, ja, rätt så precis 100 Gs förtjänst för oss. Och hon har nämligen en känsla av att det här köttet skulle kunna göra en enorm skillnad. Men frikostiga som vi är, så väljer vi istället att ge det här köttet till henne gratis. En god gärning kan man komma långt på, anser vi, så... Vi ger köttet till henne gratis, och hon blir alldeles häpen av vår goda gärning och berättar kort därefter att den här kvinnan ska uppfostra och lära sina söner vikten av att dela med sig. Och med detsamma så känner vi hur knuten håller på att lösas upp. Och mycket riktigt, när vi återvänder till vår tid så är borgmästaren betydligt mer samarbetsvillig och han berättar att han snubblade över en sten häromdagen och att vi gärna får ta den om vi behöver den. Och tydligen så hade den här påverkan på borgmästarens ättlingar effekt då, där de tydligen också lärde sig att lita på rödhåriga främlingar, semi-onda magiker och talande grodor. Nu när vi återbesitter den här stenen så kan vi be oss tillbaka till grottan i den här tiden där solen alltid lyser. Vi ställer tillbaka stenen och vi fortsätter in i framtiden. Och när vi återkommer till framtiden då, Robos tid, så har äntligen månstenen förvandlats till solens sten. Och Luca är snabbt fram och inspekterar den här skimrande stenen och berättar om hur stenen kan vara en källa för obegränsad energi. Och hon tror sig också kunna urvinna några bra föremål från den här stenen. Och kort därefter så återvänder vi till hennes hus där hon får mecka och mixtra och pula med det här. Anders, jag ställer dig en fråga. Ja? Det finns ett litet logiskt hopp här. Aha. Du lämnar stenen första gången, vad är det, 65 miljoner år bakåt i tiden? Ja. I runda slängar. Ja. Sen kommer du tillbaka år 1000. Då är den inte klar än. Nej, alltså när jag först tittar till stenen så att säga, efter att lämna den i dinosaurietiden, då är det redan i framtiden, i Robos tid. Och där finns den inte. Nej, okay. Då återvänder jag till min tid, som är år 1000. Där finns den fortfarande inte. Då åker jag tillbaka till år 600. Mm. Där finns den. Så då, liksom i min logik då så att säga, så borde den ju ha försvunnit någonstans i min tid. Jag tänker ju med tv-spels logik där, i och med att jag bara kan komma in på vissa av utsatta tider, så inser jag att liksom, okej, okay, den finns kvar vid år 600, då måste jag göra någonting vid år 1000. Jo, men det jag undrar här, det är alltså att vid år 1000 så är det ju, då har den varit där i åtminstone 65 miljoner 400 år. Mm. Eller, ja, 65 miljoner 600 år med det. Sen så de här 400 åren mellan år 600 och år 1000 vet vi inte hur mycket av tiden har varit där. Precis. Men sen lägger du tillbaka den efter det här och då får den ligga där i 1300 år till. Yes. Så de här 65 miljoner åren så hann den inte bli klar. Nej. Men de här sista 1300. Ja. Det finns ett litet logiskt konstigt hopp här. Det känns som att den ska vara jävligt nära att vara klar efter 65 miljoner. Men det kanske också är därför den är attraktiv för den här borgmästaren som skiver åt sig den. Ja, fast det är inte han. Det är ju generationer om 1300 år som kommer kunna använda den. Ja, ja, men det vet inte han. Nej, för sig. Det han bara tänker, skimrande sten, det kan väl säkert vara värd någonting. Okej. Ja, snygg lösning. Jag gillar det. Ja, som sagt, vi återvänder till Lukas hus där. Och med hjälp av den här stenen och dess kraft så skapar hon snart ett vapen som hon lite egoistiskt sett skapar åt sig själv. Och det är alltså en pistol som kallas The Wondershot. Och efter lite efterforskning och lite snopning så där på Gameflex och så har jag upptäckt att The Wondershot är hennes ultimata vapen. Hon kan inte få ett bättre vapen än det. Och det är ju suveränt. Det är det bästa hon kan bära helt enkelt. Hennes pappa, Taban, äntrar också rummet snart och han berättar att han tillverkade ett par solglasögon av resten av den här stenen. Och det här var faktiskt inte en sån dum idé som det från början låter, för bäraren av de här solglasögonen har liksom skydd mot både magiska och fysiska attacker upp till 25%. Så ja, man slipper en fjärdedel skada då, av egentligen alla attacker som man kan bli utsatta för. Så det, den kan nog komma väl till hands. Och där är den rätt underhållande och rätt konstiga sidohistorien med mån- och solstenen över. Och då går vi istället in på berättelsen om Robo och hans förflutna, fast ändå framtid. Det blir lite konstigt. Gaspar vänder vi oss till ännu en gång och han berättar om en ny uppgift i framtiden, om hur en ras av maskiner uppstått och nu hotar mänskligheten. Så vi ger oss givetvis till framtiden, år 2300, och givetvis har vi Robo med längst fram i partiet. Därtill har vi också Marley och Chrono med den här gången. Vi vandrar omkring i den här världen länge och ja, som sagt, det är en väldigt förstörd och plågad och liksom jobbig värld att befinna sig i. Människan är ju verkligen på väg att utrotas här. Och det tar ett tag innan vi hittar dit vi ska, för att den här platsen som vi ska ta oss till, som heter Genodome, den befinner sig på en ensam ö. Och kräver då att man har ett, ja, någon typ av flygfordon, som vi inte haft så ofta när vi har varit här. Men när vi, jag upptäcker ju, jag tror det är här jag upptäcker faktiskt, att man kan trycka på select och få en suverän karta över varje värld. Vilket kommer väldigt väl till hands här. Så då upptäcker jag den här lilla ön, kan ta mig dit, och då hittar jag alltså Genodome. Och ja, vi kommer in i den här byggnaden och vi möts ganska snart av en dataterminal. Och Robo får visa på sina hackingkunskaper, och det här AI:n som han pratar med då, kallar honom för Prometheus. Och han välkomnar, eller hon välkomnar Robo hem. Kort därefter så stänger den här AI:n dörren bakom oss och öppnar en ny framåt. Rösten, som vi väljer att kalla den än så länge, vill testa våra förmågor. Och via ett rullband så får vi möta 5 vågor av fiender, olika strider och massvis och åter massvis med robotar. Det är inga jätteproblem det här. Det här är faktiskt ett rätt bra ställe att levla, har jag kommit fram till sen. För fighterna är inte så svåra nu. Jag är rätt så högt levlad kontra utmaningen. Men man får väldigt mycket, man får väldigt mycket G, man får väldigt rätt bra föremål för varje fight, och man får dessutom rätt mycket XP då. Så det är ett tips till alla som inte har gjort det här och håller på att spela Chrono Trigger. Den här utmaningen klarar vi av i alla fall, och vi får en ny uppgift från den här rösten, är det att hitta henne, moderhjärnan som man väljer att kalla sig nu. Och det här får ju direkt mig att tänka på Metroid såklart och så. Men ja, vår uppgift nu är att hitta henne och den plats hon befinner sig i. I första rummet vi kommer in så ser vi hur en av de här robotarna som vi ställer sig mot laddar upp sig med elektricitet och sen går till någon typ av podd och ställer sig där. Med elektriciteten laddad så öppnar den dörren bredvid. Vi prövar själv det här tricket och vi hittar väldigt många föremål, vi hittar rätt många fighter också. Och den här elen, den avtar efter en väldigt kort stund, så det är en viss väldigt kort tidsrum vi har att jobba på här. I samma rum som vi hittar den här podden och de här robotarna så hittar vi också en ny terminal. Och den här ger oss info om hur byggnaden och alla rum fungerar. Det här rullbandet som går förbi utanför oss, det är ett nytt rullband för övrigt. Det rullar lite åt fel håll för att vi ska kunna utnyttja det. Så vårt första mål är att vända frekvensen och riktningen på det här rullbandet så att vi hinner öppna en dörr långt borta. Och i andra änden av rummet så står en dryg robot och apar efter oss och vaktar en docka. Och vårt slutgiltiga mål är allt här. Nu blir det väldigt rörigt här. Men vårt slutgiltiga mål är att komma åt 2 av såna här dockor. Precis som, jag tror det var Massa Mune-episoden när man skulle leta på dockor, va? Precis. Ja, precis. Det är ungefär liknande dockor. Men vi kallar dem dockor för att hålla det enkelt. Den här roboten då som vaktar den här första dockan, den kan bara deaktiveras om vi hittar en andra robot med samma funktion. Och då tar de i så fall ut varandra. Och det här är alltså information vi får från den här dataterminalen. Så vårt första mål här är att hitta en liknande robot. Och vi tar oss dit via en hiss som vi hittar i hörnet av den här rummet. Den här moderhjärnan, hon ifrågasätter Robos intentioner här och hon menar på att de är på god väg att utrota människorasen helt och hållet. Och det skulle enligt henne då bli en mycket bättre plats den här världen om de här lortiga och oberäkneliga människorna försvann. En mer klinisk, matematisk och mer korrekt värld syftar hon på. Vi får slåss mot fler robotar, vi hittar en ny hiss, så vi kommer upp på ett annat ställe i den här byggnaden och vi kommer in på baksidan av det här rullbandet kan man väl säga. I det här rummet så hittar vi ganska snart en hemlig väg som kanske egentligen inte är så hemlig. Den är bara hemlig på grund av att spelet utspelar sig i en viss vinkel. Klassiskt ovanifrån från sidan sett. Och då blir det liksom att vi bara ser väggen framför oss. Men man kan alltså gå bakom där. När vi går där bakom så kommer vi över på andra sidan. Och där hittar vi en switch. Den här switchen lyckligtvis ändrar riktning på rullbandet. Vi vänder på klacken, vi tar oss tillbaka ner via hissen och vi tar den andra runden på väg tillbaka. Och där slår vi på en annan switch som tar bort en skyddande laser från det här rullbandet. Och dessutom hittar vi många lådor och många föremål på den här våningen. Så det blir kvar ett tag, det är säkerligen ett par robotar vi slåss mot också. För det är frekvent återkommande under den här episoden. Till slut så återvänder vi till rullbandet och vi kan nu ladda upp Robo som sedan får springa fortare än vad hans ben egentligen bär. Och ta sin tid att hitta den här perfekta rutten till den här podden som vi ska ladda upp då för att låsa upp det här rummet vi ska ta oss in i. Men efter ett par försök och ja, lite svärande får jag lov att säga, så hinner vi fram och vi låser upp det här rummet och kommer in. Och här inne så finns det ju den här roboten då, som mimikar allting vi gör. Det betyder ju också att den följer efter oss. Vi plockar upp lite föremål som finns där inne och därefter får vi lotsa den här roboten tillbaka till den första roboten. Och det här är enklare sagt än gjort kan jag säga. För den, ja, trög jävla robot och den fastnar i allt och allting. Och den går dessutom supersakta. Så det går åt en hel del tålamod här. Men ja, man får trilska lite fram och tillbaka och oftast jucka sig fram. Är faktiskt ett hett tips till alla som inte har gjort det här. Och när vi väl når vår destination så fungerar det faktiskt klockrent. De två robotarna tar ut varandra och vi kan komma åt den första dockan. Den här andra dockan, den är mycket enklare att komma över. En podd som behöver el är låst via en kod med tre switchar och det finns ingen vidare direktion, vad jag förstått, hur den här koden ska kommas fram. Men vi får helt enkelt pröva oss fram. I och med att det är tre switchar som har ett eller noll läge så finns det inte så här oändligt många kombinationer. Så vi låser upp den genom att trycka på två av dem. Vi laddar upp och vi kommer in i rummet ganska enkelt. Och där inne hittar vi då den andra dockan. Åtta kombinationer finns det förut. Åtta kombinationer, det var snabbt räknat måste jag säga. Ja, två upp till tre, så är det jättekomplicerat. Precis. Ja, vi återvänder sist till den här hissen och vi kommer till en sparpunkt där vi sparar vår progress, nu tappar jag svenska ordet, våra framgångar och vi får slåss mot ännu fler robotar kort därefter och det börjar bli rätt tröttsamt faktiskt. Det är ofta samma jävla robotar också, det är inte vidare mycket utmaning, mest så här, att det tar tid innan alla har gjort shit känner jag lite grann. Men det är väl Ilans problem att jag är höglevlad. Vi blir snart avbrutna av en robot som är lite större och det ser ut att vara en likartad modell som Robo fast i kvinnligt rosa då. Hon presenterar sig som Atropos och verkar väldigt innerligt dela modehjärnans syn på människor. Fnyser mest att vara närvaro där. Och efter ett tag så upptäcker vi att det verkar finnas rätt mycket historia mellan Robo och Atropos. Men det verkar bara vara han som riktigt minns det här. I alla fall på rätt sätt då, innan situationstecken. Hon är ute efter oss. Hon vill ju döda oss och utrota oss. Men Robo ställer sig i vägen. Och det hela slutar med att Robo ensam tar sig an sin tidigare flickvän. Har vi fått reda veta på då. Den rosa versionen har inga större överraskningar att komma med. Hennes attacker, hennes förmågor, de liknar Robos attacker och förmågor, fast de är i regel svagare. Det blir en rätt långdragen fight. Robotar verkar ju uppenbarligen kunna ta en hel del stryk. Men när hon slutligen inser att hon förlorat fighten så spränger hon sig själv i hopp om att ta med oss i explosionen. Men det här misslyckas. Minnet verkar med detsamma återställas en aning efter den här fighten. Och hennes riktiga känslor och åsikter kryper fram när modehjärnans hjärntvättning inte längre är aktiv. Hon hinner faktiskt byta några ord med Robo innan hon tar sitt sista, vet jag, andetag kanske, jag vet inte, till Robos stora misär då. Tydligen så hade de rätt mycket historia ihop ändå och den här hjärntvättningen som modehjärnan har uträttat och det har ju fördärvat allt det här. Här kan inte jag låta bli att tänka, jag vet inte om det är i, vad heter filmen nu då? Som du nämnde tidigare i det här avsnittet, Samson. Blade Runner. Ja. Kan robotar tänka, kan robotar drömma? intressant frågeställning. Den återkommer i Snatcher kan jag säga, som är väldigt, väldigt starkt inspirerat av Blade Runner. Men det är en intressant tankegång här, att kan ett artificiellt minne, eller en artificiell hjärna, ha tankegångar? Helt apropå, Anders, har du koll på vilka Prometheus och Atropos är? Inte mer än i det här spelet. Okej, okay. Atropos är ju en av de här tre ödessystrarna i grekiska mytologin. Det är de som klipper folks livstrådar. Ja, ah, just det, ja. Hon är, Atropos är den äldsta av dem. Mm. Och Prometheus är en titan, broder till Atlas, vet du om det är i alla fall. Ja, just det, just det. Han sägs vara en väldigt människovänlig. Det var han som gav, han stal eld från Zeus och gav den till människor. Okej. Och han blev då straffad för det med att då ja, han blev bunden till en jättestor sten, och så kommer en örn in och äter upp hans lever en gång om dagen. Men du, det där är ju med i God of War. Exakt, så det är Prometheus. Han har förrått gudarna genom att ge deras kunskap till människorna och blir då bestraffad. Precis, precis. Kratos löser upp hela soppan till slut. Ja, genom att slakta honom. Ja, men han slipper ju sitt lidande i alla fall. Ja, ja. Kan robotar drömma? Det får vi lämna åt sidan, tror jag. Det är alldeles för filosofisk diskussion. Men alldeles innan ja, Atropos heter hon, dör, så lämnar hon några av hennes delar till Robo. Och det här förbättrar Robos stats avsevärt. Det är ett välkommet tillägg, minst sagt. Och där det gör det att det ökar hans speed med 3 och hans magiska försvar med 10. Så det är rätt så... vad säger man? Significant. Värdefullt? Ja, men ja, men säg avgör. Ja. Betydelsefulla, tack. Betydelsefulla förändringar. Så vi går vidare då till slut in i nästa rum, och vi ser hur en maskin brutalt sliter en människa i stycken. Men tyvärr så finns det ingenting vi kan göra nu. Det enda vi kan fokusera på är att försöka stoppa hela den här processen, och vi måste alltså hitta och stoppa modhjärnan en gång för alla, för att använda en riktig klyscha. Vi går ut på bryggan där vi nyligen slogs, och vi får tampas med en rad av laservakter, och vi når till slut ännu en sparpunkt innan vi till slut når modhjärnans kärna. Jag har använt majestätiskt för, men hennes rum är faktiskt majestätiskt. Det känns lite halvepiskt, och modhjärnan ger Robo ännu en sista chans att ansluta sig till sitt släkte, till den vinnande sidan som hon beskriver som. Men vår vän i plåt, han tvekar inte en sekund. Troligtvis så har Atropos död gjort honom ännu mer hämndlysten. Vi får alltså möta modhjärnan, som tyvärr måste jag säga inte är det minsta lik modhjärnan i Metroid. I alla fall inte till utseendet. Jag hade ju vissa förhoppningar där, men Mother Brain får jag väl nöja mig med. Det här är faktiskt en rätt tuff fight det här också. Den modhjärnan består av 4 olika delar. Ett huvud och sen 3 skärmar bakom henne. Tricket som jag får lära mig efter ett tag, det är att inte förstöra alla de här skärmarna, eftersom huvuddelen då förbättrar sina stats avsevärt. Däremot måste man ta ner några, eftersom de annars healar upp och attackerar oss annars. Så det är en liten balansgång där. Det tror vi pratade om det redan i Final Fantasy 4, Samson. Ett klassiskt Final Fantasy-trick är att när de har så här drones bredvid sig, så ska man inte ta ut alla, utan man ska låta en vara kvar aktiv. Ja, just för att undvika de allra värsta attackerna och sånt. Precis, man bryter liksom. Inte bryter kanske, men man utnyttjar... inte fan vet jag vad man ska säga. Men det är ett återkommande taktik i alla fall. Så vi tar ner 2 skärmar och vi lämnar den tredje där det är. Och vi fokuserar all kraft mot själva modhjärnan istället. Då. Och till slut så får hon faktiskt gå ner och måste ge sig. Det lät ju väldigt sammanfattat, eller hur? Men det blir lite så faktiskt. Ja, men det är ingen jättekomplicerad fight där. Nej, det är det faktiskt inte. Det är en återkommande taktisk grej som man använder i de här typen av spelen. Med den här huvuddatorn besegrad så kan inte längre tillverkningen och spridningen av de här onda robotarna fortsätta. Och därmed slutar också de här terrordåden som under flera år plågat människorasen. De upphör helt enkelt. Fabriken stängs ner och ingen, inte ens vi, kan komma in igen. Och det här är ju lite synd, tycker jag. Eftersom jag gärna hade återvänt till det här stället där man kunde levla så väldigt snyggt. Men ja, det är lätt att vara efterklok. Robo får av den här fighten både en Crisis Arm och en Terra Arm. Och det här är, vad jag förstått, hans ultimata vapen. Och det är väldigt, väldigt ballt att det heter Terra Arm. På en gång så var det en sån här glimmer i mina ögon. Förtydligande här angående de här armarna han får. Mm. Terra Arm skulle jag säga är det bästa allround-vapnet som du kan ha på Robo. Mm. Men Crisis Arm är lite speciellt. Mm. Crisis Arms attackstyrka förändras beroende på hur mycket HP Robo har. Okej, okay, lite som det här svärdet som Chrono höll på att säga. Fuck, Final Fantasy 7. Cloud. Ja, Cloud. Det här blåa svärdet han kan ha. Det som är grejen med det här är att det är sista siffran i din HP som avgör. Okej. Okay. 0 är sämst, 9 är bäst. När du har en 9 så kan du göra det mest kraftfulla vapnet i spelet, tror jag i alla fall. All right. Värdefull information som jag inte visste om faktiskt. Jag bjuder på det. Ja, tack så mycket Samson. Det jag bjuder på är 2 sidequests. Och här är veckans sagostund slut för den här gången. Som sagt, det är inte så mycket kvar av Chrono Trigger. Vi får se hur mycket och vilka sidequests som kommer tas upp i nästa vecka. Men fram till dess så hoppas jag att ni drömmer sött. Nu fortsätter vi om vad som händer nästa vecka. Vi har ju pratat lite om Amiga den här veckan, Samson. Mm. Pugsy framförallt då. Och vi tänkte faktiskt ta ett Amiga-spel nästa vecka. Ett spel som heter Cannon Fodder. Och jag har ingen som helst information på det här, för att jag räknar så kallt med att du har det. Så därför skiftar jag fokus över till dig, Samson. Vilken tur du har. Ja, Cannon Fodder är en serie om 2 spel egentligen, men det är väl det första vi tänker spela. Precis. Det utvecklades ursprungligen till Commodore Amiga, men det har släppts på typ alla plattformar som fanns tillgängliga samtidigt. Jag kan läsa upp dem, för jag har en lista här. Det är 3DO, Acorn, Archimedes, Amiga förstås då, Amiga CD32, Atari Jaguar, Atari ST, Game Boy Color, PC, Sega Mega Drive och Super Nintendo. Noterbart att vi inte väljer Super Nintendo-versionen som vi alltid brukar göra. Jag är lite sugen på att spela Amiga CD32-versionen. Okej. Mest för att jag har inte fått chansen att spela på en Amiga CD32 och jag har fått möjligheten att lägga vantarna på en. Okej. Så jag ska undersöka möjligheten att spela den där. Det skulle vara roligast. Mm. Kommer du att spela den primärt där eller kommer du mest att testa på? Får jag chansen så tänker jag spela den primärt. Alltså, det är samma spel. Det enda som skiljer är i princip att det är lite olika typ ljud och sånt eftersom du har CD-möjligheter eller inte. Okej. Ja, så länge vi spelar samma spel tänkte jag. Ja, spelbarheten ska vara helt exakt samma sak i alla världar förstås. All right. Ja, vad kan man säga om spelet? Det är ett realtidskrigsspel. Du styr mellan 1-8 soldater och du har då varje bana är liksom ett uppdrag att du ska antingen döda alla fiender eller ta basen eller rädda de kidnappare eller whatever. Det är något sånt liksom enkla, kortare uppdrag. Mm. Det här är ett spel som blev väldigt, väldigt uppmärksammat när det kom av många olika anledningar. En av dem är för att det är en ganska syrlig och ganska mörk humoristisk vill jag säga, men det är en ganska så här elak och skämtsam kommentar om krig. Mm. Taglinen för spelet var ju "War has never been this fun before." Eller "War has never been so much fun." Förlåt, nu sluddrar jag till det där. Okay. Och i uppföljaren så var det "War has only been fun this once before." Torr humor. Hur som i alla fall, det är en annan kritik det fick då, det är att loggan till spelet har ju då den här, jag vet inte vad det heter på svenska, men corn puppy, den blomma som också används då av Royal British Legion. Mm. Det är en symbol för första världskriget veteraner i Storbritannien. Och det kändes ju inte helt okej, och det var väldigt stort skrik om det här då i Storbritannien när det släpptes då 1993, om jag inte helt ute och cyklar. Ja, precis, vintern 93 kom det. Okej. ja, det var ju att det var köp inte det här skamliga utnyttjandet av vårt minne och så vidare. Vilket också gjorde att man faktiskt bytte ut omslaget till spelet till bara så här generiskt grönt, lite kamouflageliknande. Men i själva spelet så är det fortfarande den här Corn Puppy med. Men jag ska kolla upp vad den heter nästa vecka på svenska. Nu har jag bara liksom läst det här. Det står också i spelet då: "This game is not in any way endorsed by the Royal British Legion." Bara för att förtydliga. Just det. Men ja, det är ett realtidsstrategi, taktik, actionspel typ. Ja, krigsspel med strategiinslag. Ja, och det styrs då i ett sånt här ovanifrån perspektiv som du beskrev tidigare här i Chrono Trigger. Det är ungefär samma. Ja, ja. Ja, det blir spännande. Jag har inte spelat något Amiga hittills. Mm. Så det är väl lite tanken med det här. Och det här ska väl vara ett rätt så erkänt bra spel också. Ja, det tror jag också faktiskt. Det blev utnämnt till, kanske inte säger så mycket, men årets bästa Jaguar-spel 1996. Eller nej, inte 1996 för oss, men det blev utnämnt i alla fall till årets, det bästa Atari Jaguar-spelet. Men jag vet inte hur mycket det egentligen betyder, men hur som. Ja. Det var EGM då som tog fram det som det. Ja, just det. Oskar Skog finns det en man som heter som skriver för Level och rätt mycket på Loading dessutom. Mm. Han gjorde en lista, jag tror det var majoriteten i alla fall under förra året, världens 42 bästa spel. Lite lustigt och lite Oskar Skogigt att lista just 42 spel, men hur som helst i alla fall så placerar han Cannon Fodder på fjärde plats, vilket är extremt högt upp. Det ser man. Så det här blir ju väldigt intressant. Just för att det är han. Han är lite av en kultperson skulle jag vilja kalla det i alla fall. Så vi får se hur hans åsikter klinger gentemot våra. Och med det här, Samson, så är det dags att stänga ner fredagsmyset för den här veckan. Ni som lyssnar, vi vill ju ha kommentarer. Oavsett om vi tar upp dem eller inte så blir vi superglada. Och skriv gärna något smart så tycker vi att det är smart och då skickar vi in det i programmet. Men i alla fall så går man till vår hemsida för att göra det, retroresan.se. Och det går ju också att skriva de här forumtrådarna som vi har på antingen loading.se, gameplay.se eller på skillpoint.se. Och länkar till dem finns på vår hemsida. Vi har även en Facebook-sida. Ja, nu sa jag inte grupp, nu sa jag sida. Precis. Där finns det diskussionsunderlag, det finns söta bilder, det finns ljudklipp, det finns massvis med mysigt. Och där kan man bli vän med oss två, man kan gilla oss. Och det är viktigt att gilla oss. Och det är viktigt att gilla oss mer än Radio Speltorp. Om man vill se dig jula. Precis. Eller i alla fall se mig försöka jula. Det är väl... Jag tycker fortfarande du ska lyckas ifall det... Ifall det... Jo. Men än en gång så är det resan som är allt. Och inte att förglömma så har vi den här Twittern som vi tweetar lite då och då. Vad som händer och vad vi tycker och vad som är mysigt och mindre mysigt. Twitter.com/retroresan. Sen kan man ju också mejla till oss. Och vi har ju världens bästa mejladress i form av kramkalas@retroresan.se. Om man vill vara lite mer personlig då. Jag tror det var allt, va? Ja, man ska prenumerera. RSS eller iTunes. Länkar finns på hemsidan. Och är ni inne på iTunes, lämna en recension för vi blir superglada. Och ni hamnar i vår hemliga Hall of Fame-lista över bästa lyssnarna någonsin. Men där, Samson, det är väl klart för idag. Det får stoppa mig om jag har fel. Nej, men det är väl det. Det är väl dags att ge sig. Vi har väl som vanligt hållit på i ungefär en timme längre än vad vi hade tänkt. Men så är det. Men det var väldigt kul den här veckan tycker jag. Det var ett väldigt, väldigt intressant spel. Så ett typexempel på ett bra tips, måste vi ändå säga. Det känns ju också lite konstigt när vi lyckas banta ner postsäcken så mycket som vi ändå gör och inte har en jättelång sagostund. Mm. Så lyckas vi ändå klocka in på över 2 timmar. Ja, men det är väl där att vi har ju visst mycket prat i oss och lägger vi inte på ena stället så lägger vi det på det andra. Jag tror det är så faktiskt. Men med de orden så säger jag att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.